بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے جس طرح سے پچھلے دو ہفتوں سے ہم رمضان کے تعلق سے اس کے فضائل دیکھ رہے تھے، اور الحمدللہ فضائل کے فائدے بھی ہم نے دیکھے کہ فضائل جاننے سے انسان کے پاس کسی چیز کی اہمیت جاگتی ہے اور پھر وہ اچھے اعمال کی طرف رغبت پاتا ہے یا وہ عمل کی طرف رغبت پاتا ہے۔ وہیں ہم نے یہ بات بھی رکھی تھی کہ میں مسائل کا بھی کچھ علم رکھوں گا تاکہ مسائل کا علم حاصل ہونے سے انسان میں پختگی آتی ہے، تقویت آتی ہے، جو بھی عمل کرتا ہے یقینی طور سے کرتا ہے، شک نہیں ہوتا، شبہات نہیں ہوتے ہیں، وہ جو بھی کام کرتا ہے یقینی کرتا ہے کہ یہ اس کا فلاں اجر ہوں گا، یہ ہوا یا نہ ہوا، عبادتیں اس کی جو ہے پختگی سے ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم مسائل کا علم حاصل کریں، اس سے عبادتوں میں پختگی آتی ہے، مضبوطی آتی ہے۔ سجدے سہو کا علم ہوں گا تو انسان میں پختگی آئیں گی، غلطی ہو تو کیا کروں۔ وضو ٹوٹنے کا علم ہوں گا تو اس میں پختگی ہوں گی کہ ٹوٹا یا نہ ٹوٹا، وہ شک میں نہیں ہوں گا۔ تو یہ تمام چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اسی کڑی میں انشاءاللہ عزیز اب کچھ باتیں رمضان کے مسائل کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا، تاکہ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو کچھ باتیں روزے کے تعلق سامنے آتی ہے، کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں، کچھ شبہات ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے مسائل پیش آتے ہیں جس کا سوال، جس کا اگر حل معلوم نہ ہو تو ہم مشکوک ہو جاتے ہیں، شک میں پڑ جاتے ہیں عبادت کے اندر، اور پوری عبادت ہی فرض ضائع کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فرض عبادتیں ہماری ضائع نہ ہوں، ہم مسائل کا علم ضرور حاصل کریں جس طرح سے فضائل کا علم ہم حاصل کرتے ہیں۔ اسی کڑی میں سب سے پہلے انشاءاللہ عزیز میں جو بات آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ رمضان کی ابتدا کیسے ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے رمضان کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے، ٹھیک۔ تو چاند دیکھنے کے مسائل سے میں بات کی ابتدا کروں گا اپنی، کہ چاند دیکھنے کے تعلق سے یاد رکھیے، ایک تو یہ وہ مسائل ہیں جن مسائل پر عوام کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مسائل خواص کے ہوں گے، خاص لوگوں کے ہوں گے، علماء کے ہوں گے، یہ ہلال کمیٹیوں کے ہوں گے، دارالخزات کے ہوں گے، دارالافتاح کے ہوں گے، جو لوگ طے کرتے ہیں مسائل کی چاند دکھا یا نہ دکھا۔ لیکن یہ مسئلہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی بالخصوص جو میری کوشش ہوں گی وہ اس لیے ہے کہ عوام اپنے آپ کو اس مسئلے میں ڈال کر خامخواہ کے علماء کو پریشانی میں ڈالتی ہے اور اپنے نفس کو پریشانی میں ڈالتی ہے، ٹھیک۔ اس لیے کہ ہر فرد کو علم نہیں ہوتا کسی چیز کا، تو ہم کیا کریں اس مسئلے سے اپنے آپ کو مستثنا رکھیں، اور جب اعلان ہو جائے حکومت کی جانب سے، یا حکومت نہیں ہے تو جو دارالخزات ہوتا ہے، مسلمان کمیٹیاں ہوتی ہیں، ہلال کمیٹیاں ہوتی ہیں، ٹھیک، ایک ملک کے اندر اپنی جو ہے مسلمانوں کی کمیٹی ہوتی ہے، پرسنل لا ہوتا ہے، وہ اعلان کر دے تو ہم اپنے روزوں کو شروع کر دے، ٹھیک، اور انہی کے اعلان پہ اپنے روزوں کو ختم کر دے، مطلب عید کو بھی منا لے۔ خامخواہ اگر ہم تمام لوگ شامل ہوں گے ان مسائل میں تو بہت مشکل ہوں گی، یاد رکھ۔ جیسا کہ آج ہوتا ہے، چاند دکھا یا نہیں دکھا اس پہ جتنا بڑا فتنہ مچتا ہے میں سمجھتا ہوں کسی اور مسئلے پہ نہیں ہوتا ہے، دکھا یا نہیں دکھا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاند دکھا کے ہی چھوڑتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا بول رہی ہیں، دونوں کے اپنے مفادات ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اس حد تک یہ بات چلی گئی کہ کارپوریٹ جو میڈیا ورلڈ جو ہوتا ہے، جو تجارتی جو صنعت کار لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عید کا چاند متعین ہو، طے شدہ ہو، وہ مسلمان لوگوں پر، ان کے علماؤں پر پریشرائز کرتے ہیں کہ بھائی چاند دکھاؤ، اس لیے کہ اگر مسلمان کے عید میں آگے پیچھے مسئلہ ہوا تو آدھی تجارت کا ان کا نقصان ہوتا، مانا چاند رات کو اصل تجارت ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس میں مسلمان نہیں غیر مسلم بھی وہ بکثرت شامل ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلمان عید طے کر لے گی کب ہو، چاند کے اوپر ڈپینڈ نہ رہے تاکہ ہمارے بزنس پہ کوئی آنچ نہ ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے شہروں میں وہ چاند دکھانے کی جو ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ چاند دکھ گیا بول کر اعلان 8-9 بجے سے پہلے ہو جائے تاکہ مسلمان نکل کر سامان خریدے اور فروخت کرے، ورنہ اگر یہ لوگوں نے گڑبڑ کیا اور 12 بجے کے بعد اعلان ہوا تو ان کی آدھی تجارت مار کھا جاتی ہے۔ تو چاند دکھوانا چاہتے ہیں. تو میں کہوں گا عوام اس مسئلے میں اپنا ہاتھ نہ ڈالے, علماء پر, خواص پر, ذمہ داروں پر چھوڑ دیں, وہ اعلان کریں گے, اس کے اعتبار سے ہم کام کر لیں گے. ہر شخص فرد شامل ہوں گا تو پھر سب کو چاند دکھتے ہیں, ہاں ہر شخص اسی گواہی دینا چاہتا ہے, اور کتنے مسائل ہوتے ہیں آپ سب جانتے ہیں. تو لہٰذا اس کے لیے ذمہ داران ہوتے ہیں, ہم ان ذمہ داران پر یہ بات چھوڑ دیں, وہ چاند دیکھ کر ہمیں بتا دیں گے کہ روزہ کب شروع کرنا ہے اور بتا دیں گے کہ عید ہمیں کب کرنا ہے. لیکن مختصر سے کچھ باتیں صرف علم کے لیے آپ کے سامنے رکھوں. یہ باتیں اس لیے بھی کہنا پڑ رہی کہ عوام شامل نہ ہوں. میڈیا بہت آسان ہو چکا ہے, کمیونیکیشن بہت جو ہے آسان اور سستا بھی ہو چکا ہے. تو فوراً اگر کوئی مسئلہ بے درپیش ہوتا ہے کہ میں یہاں اورنگ آباد میں بیٹھے بیٹھے جو ہے دلی فون لگا, بھائی تمہارے پاس چاند دکھا گیا, حیدرآباد فون لگا رہا ہوں تو واپس دکھا گیا, بمبئی فون لگا رہا ہوں, سعودی عرب فون لگا رہا ہوں, بھائی چاند تو بہت سے مقامات پر دکھیں گا دنیا میں, سوال یہ میرے مقام پر دکھا کیا؟ سعودی عرب میں چاند دکھیں گے, مجھ سے پہلے دکھیں گے, ٹھیک, یہ تو مسئلہ ہوں گا. ہمیں اپنے علاقے کا اعتبار کرنا ہے, تو یہاں کی لوکل کمیٹی ہمیں بتائیں گی کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہے. لیکن بہرحال کچھ مخصوص باتیں جو اللہ کے رسول نے بیان کی, بیان کر دیتا ہوں. رمضان کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھیں اور چاند دیکھ کر جو ہے افطار کریں, مطلب چاند دیکھ کر شروعات کریں اور چاند دیکھ کر روزے کا خاتمہ کریں, ٹھیک. تو یہ موٹی موٹی باتیں ہیں جو رسول اللہ نے بتائی کہ چاند دیکھو تو شروع کر دو, اور جب چاند دکھ گیا تو جو افطار کر لو, مطلب روزے کو ختم کر دو, ٹھیک. تو یہاں دیکھنے کے الفاظ استعمال, یہ نہیں کہا کہ چاند کوئی دیکھ لے, کدھر دور سے کسی ملک سے خبر آ جائے ہم کو دکھ گیا ہمارے علاقے میں, ہم نے اپنا روزہ رکھ لیا. جس کا علاقے میں بعد میں دکھیں گا وہ بعد سے روزہ شروع کریں گے. خود صحابہ کے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ ایک علاقے میں چاند دکھتا دوسرے میں نہیں دکھتا, شام میں چاند دکھ جاتا تو حجاز میں نہیں دکھتا, مکہ مدینہ میں نہیں دکھتا, اور اس کے بعد وہ شام کے ایک دن بعد روزہ رکھتے, جبکہ شام کے لوگ ایک دن پہلے روزہ رکھتے. لیکن یہ انہوں نے یہ نہیں کیا کہ شام میں اگر خبر پہنچ گئی تو کسی انسان کو بھیج دو, یہ بھی خبر پا لے اور یہ بھی رکھ لے, ٹھیک. تو بہرحال چاند دیکھیں تو ہم روزہ رکھ لیں, چاند دیکھ کر افطار کر لیں, یہ بالکل صحیح ہے. اسی طرح اگر شعبان کا مہینہ ابار آلود ہو, آخری دن آخری تاریخ ابار آلود ہو, موسم جو ہے بارش والا ہو اور چاند دیکھنا ممکن نہ ہو, تو 30 دن پورے کر لیں ہم جو ہے شعبان کے, اور اس کے بعد رمضان شروع کر دیں. سیدھی سی بات, یہ معاملہ رمضان کا ہوں گا. رمضان میں اگر ابار آلود موسم ہو اور شک ہے کہ کیا ہے تو ہم رمضان کے 30 پورے کریں گے, پھر عید کر لیں گے, ٹھیک. اسی طرح شک میں بھی نہیں پڑنا چاہیے چاند دکھا یا نہیں دکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کہ لوگوں کو شک ہوا, شبہ ہوا کہ انہوں نے چاند دیکھا, تو کسی نے کہا یہ تو 3 کا چاند ہے, کسی نے کہا یہ تو 2 کا چاند ہے. جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ یہ مسئلہ ہوا کہ کسی نے کہا 3 کا چاند ہے, کسی نے کہا 2 کا چاند ہے, ہم کیا کریں اس مسئلے میں, تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بڑی پیاری بات کی اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کو جب تم دیکھ لو تو شک میں مت رہو بڑا اور چھوٹا, اس لیے کہ اللہ تمہیں اسے دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا ہے, ٹھیک. تو اگر ہم یقینی ہے کہ یہ چاند آج دکھا ہے تو آپ اس پہ شک مت کیجیے بڑا اور چھوٹا. ایسا کب ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی کمیٹی نے کہا کہ چاند آج نہیں دکھا, چاند اب عید کل منائیں گے. اب ہم نے جب کل عید منائی, ٹھیک ہے, دوسرے دن منائی تو چاند تھوڑا بڑا دکھا, اب بڑا دکھا تو دیکھو دوسری کا چاند ہے, کل عید ہو گئی تھی, وہاں فتنہ چالو کہ آج کی عید درست تھی یا نہیں تھی, ٹھیک, کہ تو چاند بڑا دکھ رہا ہے. رسول اللہ نے پہلے ہی بیان کر دیا اللہ تمہیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا, شک میں نہیں ہونا چاہیے, کسی معاملے میں شک میں شریعت نہیں چاہتی, اللہ بڑا کر دیتا ہے تاکہ ہم دیکھ لیں. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ اختلاف دیکھا جو تابعین میں ہو رہا تھا تو کہا دیکھو کیا ہوا, تو کہا کسی نے کہا یہ چاند 2 کا ہے, کسی نے کہا 3 کا ہے, تو کہا شک میں مت رہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا مسئلہ ہوا تھا کہ چاند بڑا اور چھوٹا ہونے شک میں نہ رہو, اس لیے کہ وہ تو اللہ تمہیں دکھانے کے لیے بڑا کر دیتا ہے, ٹھیک. تو یہ مسئلہ نہ ہو کہ عید کسی نے کہا کل کرو, آپ کے نزدیک عید کل ہونا چاہیے, انہوں نے کہا نہیں کل روزہ ہوں گا, پرسوں عید کرو, جب پرسوں کے دن چاند دیکھیں گے مغرب میں تو بڑا دکھ رہا ہے, اب بولیں گے دیکھو تو 2 کا چاند تھا, دیکھو فلاں کر دیے, یا جس دن دوسرے دن روزہ رکھ کر چاند دیکھا 30 جب پورے کیے تو چاند بڑا دکھ رہا ہے, تو بولیں گے ارے یار کل آج عید تھی اور دیکھو روزہ رکھوا دیا. اختلاف میں نہ جائے, اللہ ہمیں دکھانے کے لیے اسے بڑا کر دیتا ہے, ٹھیک. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ہلال کمیٹی پہ ڈیپینڈ رہیں, یا جو دار الخزات ہوتا ہے, یا شرعی کمیٹیاں ہوتی ہے, یا پرسنل لا ہوتا ہے, وہ اعلان کریں گا, ہم اس اعلان کے مطابق کریں گے. اس لیے کہ عید جو ہے یہ اجتماعی عمل ہے, میری عید ایک دن پہلے ہو جائیں گے, 10-15 لوگ جا کے عیدگاہ نماز پڑھیں گے, اس کی دوسرے دن ہوں گی وہ 4-5 لوگ جا کے پڑھیں گے, ایسا نہیں ہوتا. یہ اجتماعیت والا عمل ہے اور اس کے اندر ہمیں کسی کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے. اگر آگے پیچھے بھی ہو جائے تو انتظار ٹھیک ہے نا, خاموخہ جھگڑے سے, اس لیے کہ ایسا فتنہ اور فساد ہوتا ہے یہ عید کے نام پر اور چاند دیکھنے کے نام پر کہ اسی کو انتہا نہیں یاد رکھی. جی کئی مثالیں بہرحال دی جا سکتی ہے کہ پچھلے کئی سالوں میں خود ہمارے شہر اورنگ آباد میں کیا کیا مسائل پیدا ہوئے, اور چاند دکھوانے کا کچھ لوگ عزائم کر کے آتے کہ آج تو دکھانا ہی ہے, اور کچھ لوگ چاہتے کہ نہیں اب تو 12 بج گیا, اب نہیں دکھا بھی ہوں گا تو نہیں دکھانا, اس لیے کہ بزنس مار کھائیں گے, اب کل اس کو دکھائیں گے, اور ایسے اختلاف ایسے جھگڑے ہوتے ہیں कि वो हिलाल कमेटी का दरवाजा बंद कर देना पड़ता है, वरना एक आध की जान चल जाएंगे, ऐसी हालात हो जाते हैं। तो ये तो दुरुस्त नहीं है, किसी की जान चली जाए सिर्फ चांद के लिए तो क्या फ़ायदा इस ईद का, कोई फ़ायदा होगा इस ईद मना के लड़ रहे? और अगर कोई शहादत ला ले, अगर वाकई में किसी को दिखा और वो शहादत लेकर आ रहा है, तो इधर पहले से एक टीम खड़ी होती कि कौन अंदर जाता गवाही देने, मैं देखता हूँ। क्योंकि अब 12 बज गए, अब तिजारत नहीं हो सकती, पूरा धंधा मार खाएंगा। तो आप नहीं दिखाना है चांद, आप देखा भी होगा किसी ने तो उसको काल देना है। तो ऐसी मारा मारी होती किसी को, और वो जो उसके सपोर्टर आते हैं चाहते हैं कि अब तो बता के रहेंगे कि हमने चांद देखा है, गवाही शहादत हमारी लेनी ही पड़ेंगी। और क्या तमाशे होते, बहरहाल सबने देखा, लड़ाई झगड़े होते हैं, फितने फसाद होते हैं, और फिर हुकूमत को आके बीच में मलदखल करना पड़ता है कि भाई क्या तमाशा लगाया आपने चांद, कितनी बुरी बात है अंदाज़ा लगाई। तो लिहाजा हम इस मामले में, चूँकि हम मुकल्लफ नहीं, अल्लाह हर किसी से नहीं पूछेंगे तुमने देखा था क्या, जिम्मेदारों पर हम छोड़ दें। हिलाल कमेटियाँ, चांद कमेटियाँ हमें बता देंगी, ऐलान हो जाएंगे हम रख लेंगे, ऐलान ना हुआ हम इंतज़ार करेंगे उनके ऐलान का, ठीक, खामोखा किसको इख्तलाफ का मसला ना बनाएं, ठीक। इसी तरह जब चांद देखने का मामला हो गया तो नियत के मसाइल, रोज़ा रखना है, चांद दिख गया आपको पता चला रमज़ान शुरू हो गया, तो सबसे पहला काम क्या करना है, नियत करना है रोज़े की। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हर अमल का इन्हिसार नियतों पर है। बड़ी मशहूर मारूफ हदीस है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, इन्नमल अमलु बिन्नियत, हर अमल का इन्हिसार नियतों पर, अमल का दारोमदार नियतों पर है। तो हमें नियत करना चाहिए रोज़े के लिए, और रमज़ान के रोज़े की नियत फजर की नमाज से पहले होंगी, याद रखिए रमज़ान के रोज़े की नियत फजर नमाज से पहले होगी। इससे पहले कि मैं नियत पर आऊँ, तो नियत हम जो जब रोज़े की नियत करेंगे या रोज़ा रखेंगे तो रोज़ा खालिस अल्लाह के लिए होगा, याद रखिए। इसलिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए, बुखारी की रिवायत है कि जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी, मनसल्ला युराई फ़द अशरक, उसने शिर्क किया। वमन साम युराई फ़द अशरक, जिसने दिखावे का रोज़ा रखा उसने भी शिर्क किया। वमन तसद्दक़ा युराई फ़द अशरक, जिसने सदक़ा तो दिया लेकिन नीयत ये थी कि लोग देखे, तारीफ़ करे, मेरा नाम हो, उसने भी शिर्क किया। तो गोया हर अमल अल्लाह के लिए हो, ना दिखावे की नमाज हो, ना दिखावे का रोज़ा हो, ना दिखावे का हज हो, ना दिखावे का सदक़ा हो, कोई काम दिखावे के लिए ना हो, तो हमारा रोज़ा खालिस अल्लाह के लिए हो, दिखावा शामिल ना हो। अब फ़र्ज रोज़े की नीयत फजर से पहले, याद रखी, नफिल रोज़े की नियत फजर के बाद भी की जा सकती, हत्ता के जवाल से पहले कभी भी की जा सकती है, लेकिन फजर फ़र्ज़ रोज़े के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और ये तिर्मिज़ी की और अबू दाऊद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने फजर से पहले रोज़े की नियत ना की उसका रोज़ा नहीं है। ये फ़र्ज़ रोज़े के लिए, अगर जिसने फजर से पहले नियत ना की उसका रोज़ा नहीं है फिर, तो फ़र्ज़ रोज़ा फजर से पहले होगा, उसकी नियत होगी। अब सवाल ये है कि नियत किसे कहते हैं, वो भी जान लें। इसलिए कि हम नियत तो कहते हैं लेकिन अमल उसके बरक्स करते हैं, नियत कहकर खौल रखते हैं हम, ठीक। नियत कहते हैं अरबी जबान में दिल के इरादे को, ठीक। दिल में मैंने एक इरादा किया कि मिसाल के तौर पर मैं किसी जगह से गुजरा, एक बड़ा ही मिस्कीन शख्स, गरीब शख्स मुझे दिखा, मैंने ये सोचा कि इसको 10 रुपये दूंगा, ये नियत करके मैं वहां से निकल गया। जब मैं वहां से वापस आया जो नियत की थी, और उसको तलाश करके मैंने फिर 10 रुपये दे दिए, ये नियत थी, ठीक है, ये है नियत। तो जब आपने नियत की, एक अजर मिल गया, जब पैसे दे दिए तो 1 से 10 या 10 से लेकर 700 अल्लाह उसका बदला आपको और मुझे देगा, हो गया मामला खत्म, ये है नियत। लेकिन हम कहते तो नियत है और उसके नाम पर खौल अदा करते हैं। अगर मैं उस फकीर, उस मिस्कीन से जाते आते कहूं कि मैं तुझे 10 रुपये दूंगा, अब क्या हुआ, ये वादा। जब मैं खामोशी से गया कि नमाज के बाद इसे पैसे दूंगा, ये हुई नियत। जब मैंने उसे खड़े कह दिया कि मैं तुझे निकलने के बाद 10 रुपये का नोट दूंगा, गांधी वाला और फला फला फला, तो अब आपने क्या किया, उससे वादा कर दिया। अब क्या करेंगे, वो फकीर बोलेंगे अंदर नहीं, अभी देके जाओ, अंदर के बाद तुम आएंगे नहीं आएंगे, क्या होना, अभी देके चल जाओ, मुझे होगा नहीं होगा, ये होगा। और अगर उसके बाद आपने ना दिया तो आप गुनाहगार होंगे, इसलिए कि आपने उससे कौल और खरार किया, वादा किया था, अब देना पड़ेगा उसको। तो नियत और उसमें आप कौल में फ़र्क समझ रहे हैं। हम नियत कहकर कौल करते हैं, अल्फाज अदा करते हैं, नियत दिल का इरादा है, आपने दिल में सोचा कि मुझे रोजा रखना, बस हो गए, इसके लिए आपको कोई भी अल्फाज अदा नहीं करना है। यह अलग बात है कि हमारे पास बहुत मशहूर मारूफ दुआएं चलती हैं कि रोजा रखने की दुआ, रोजा रखने की नियत, और नियत की दुआ, क्या दुआ है, अल्लाहुम्मा माफ करना, क्या दुआ है उसकी, नवई तो नसूम गदन लिल्लाह ताला वनफी रमज़ान, और वो बहुत लंबा उसके जुमले होते हैं, हर इलाके के लंबे छोटे बड़े अल्फाज होते हैं, नवई तो नसूम गदन लिल्लाह ताला वनफी रमज़ान, के मैं नियत करता हूँ कल के रोज़े की वास्ते अल्लाह ताला के, रमज़ान के रोज़े की वास्ते अल्लाह ताला की। देखिए ये नियत जो है, सबसे पहली चीज़ तो अल्फाज नियत के होते नहीं, नियत दिल का इरादा है। अगर कोई कहे नहीं नहीं रोज़े की नियत है, तो ये नियत के अल्फाज भी गलत हैं। जिसने भी ये नियत लिखी उसको थोड़ा सा इल्म नहीं था दिन और रात की हेर फेर का, अल्लाह कैसे दिन लाता और कैसी रात ले जाता है, ٹھیک ہے, اس لیے کہ الفاظ ہے نویت ان اصوم غدن, میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کل کا. عربی زبان میں جو کل گزرا اسے کہتے ہیں الامس, جو آج گزر رہا اسے کہتے ہیں الیوم, اور جو کل آنے والا اسے کہتے ہیں غدن. اب دیکھیے شریعت میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے, اس لیے رمضان میں تراویح پہلے ہوتی ہے اور روزہ بعد میں ہوتا ہے نا. تراویح کب پڑھتے ہیں ہم؟ رات میں. روزہ کب رہے؟ دوسرے دن. تو پتا چلا دن سے پہلے شریعت میں رات آتی ہے, رات پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد دن آتا ہے. تو گویا آج کی جو مغرب لگیں گی تو وہ آج کا دن ہو گیا, الیوم ہو گیا ہو. کہ تو آپ سمجھو آج جو رات میں جو رات ہوں گی, آج اتوار کی رات جو جائیں گی, مطلب وہ رات اتوار کی نہیں ہوتی, پیر کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ ہو گیا آج. اب نیت کیا کر رہے, اور دنیاوی اعتبار سے بھی دن آیا ہو جاتا ہے رات میں 12 بجے. اگر شریعت کا نام مانے مغرب کا حساب بھی, تو آپ دنیاوی مانے تو وہ بھی 12 بجے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے, جبکہ کیا پیمانا اللہ کو مان. لیکن بہرحال 12 بجے وہ کہہ رہے کہ دن چینج ہو گیا, تاریخ بدل گئی. تو دنیاوی اعتبار سے بھی غلط اور دینی اعتبار سے بھی غلط ہے یہ, اس لیے کہ دینی اعتبار سے مغرب میں دن لگ گیا, دنیا اعتبار سے 12 بجے, اور صبح 4 بجے اٹھ کر ہم کریں کل کے روزے کی نیت کرے اور روزہ رکھ رہے آج کا, غدن کل کا روزے کی نیت کرے روزہ رکھ رہے آج کا. تو نیت کے الفاظ بھی تو آپ دیکھیے غلط ہے. تو یہ نیت کے سب سے پہلے تو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے, دوسرا یہ درست نہیں ہے, اس لیے کہ ہم نیت کی بات کر رہے ہیں اور نیت کے اندر الفاظ کا سوال ہی نہیں آتا. میں نے دل میں ارادہ کیا, معاملہ ہو گیا, میں گھر سے نکلا فجر کی نماز کے لیے, بس دل میں سوچ لیا, ہو گئی میری نیت. اب مجھے فجر کے لیے کوئی خول ادا کرنے کی ضرورت نہیں, وہ میرا دل کا ارادہ ہی میری نیت ہے, اور نیت اسی کو کہا جاتا ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں نیت کا حال کسی کو نہیں مانا ہوتا سوا اللہ کی, اور کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو نیتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں علم دے رکھا ہے کہ کوئی نیت کرے تو اجر لکھ دو, بس یہ دو کو علم ہوتا ہے. تو وہ بھی اللہ نے اسے وہ پاور دیا اس فرشتے کو, ورنہ نیت کا حال اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے, ٹھیک ہے. تو نیت دل کا ارادہ ہے, تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رمضان آ رہے پورے رمضان روزے رکھوں گا, اور ہر روز آپ نیت کر لے کہ بھائی روزہ رکھنا ہے, صبح سحر میں اٹھنا ہے. سحر میں اٹھنے کا سوچا تو کیوں سوچا آپ نے؟ نیت روزہ ہے اس لیے تو اٹھ رہے ہیں آپ سحر میں, تو یہ نیت ہو گئی. اب خاص نہیں, اب چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے, ہمارے ماحول میں عادت ہے ہم کو نیت کی, لوگ پوچھتے نہیں پھر بھی کیا بولنا, دل میں کیا بولنا, دل میں کیا بولنا, دل میں سوچ لینا کافی ہے, اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے کچھ بھی, انٹینشن ہے وہ, انٹینشن سمجھے آپ, سوچ ہے خالی کہ آپ صبح اٹھنے کا سوچ لیں, کیوں سحر کروں گا, کیوں روزہ رکھوں گا, ہو گیا ختم. آپ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں کہ سحر میں اٹھ کے خاص آپ دل میں سوچتے بیٹھے رہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں, نہیں, نیت دل کا ارادہ ہے, وہ آپ خیال گزرا اور وہ ارادہ ہو گیا آپ کا, اور وہ کافی ہے ہمارے لیے, ٹھیک ہے. تو نیت دل کا ارادہ ہے, اس کے لیے الفاظ ادا کرنا رسول اللہ ثابت نہیں. ہاں, نفلی روزوں کے لیے نیت شرط نہیں ہے, بلکہ وہ کبھی بھی زوال تک کی جا سکتی ہے, ٹھیک. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, ایک مرتبہ صبح اٹھے فجر کے بعد اپنی بیویوں کے گھر پر گئے, دستک دی اور کہا کچھ کھانے کو ہے, تمام نے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو, تو کہا پھر آج میں روزے سے ہوں, تو آپ نے اس دن روزہ رکھ لیا. تو پتا چلا نفل روزے کی نیت کبھی بھی ہو سکتی زوال سے پہلے, لیکن فرض روزے کی نیت آپ نے فرمایا اس کا روزہ نہیں جس نے فجر سے پہلے نیت نہیں کی. تو اس کی نیت فجر سے پہلے, نیت کے لیے کوئی خاص الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے. اور نیت عربی زبان میں دل کے ارادے کو کہتے ہیں, جو الفاظ انسان منہ سے ادا کرتا ہے اسے قول اور قرار کہتے ہیں, ٹھیک. آئیے آگے چند مسائل سحر اور افطار کے تعلق سے, کہ سحر اور افطار کے تعلق سے کیا باتیں ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے کہ ہم پریشان نہ ہوں سحری اور افطار کے معاملے میں. تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے, سحر کا وقت فجر سے پہلے ہوتا ہے, کیوں تو سحر کا وقت جو ہی ختم ہوتا ہے فجر کا وقت وہاں سے شروع ہو جاتا ہے, اور یہ ضروری ہے کہ ہم سحر جو ہے اس کے وقت میں کریں, ٹھیک ہے. تو سحر کا وقت فجر سے پہلے تک ہوتا ہے, اب یہ کب تک رہتا ہے تو اس کا پیمانہ بہت مشکل ہے. مختلف مقامات پر لوگوں نے ٹائم ٹیبل بنائے ہیں, چارٹس بنائے ہیں, نظام الاوقات بنائے ہیں, آپ اس کو فالو کیجئے, وہ زیادہ بہتر ہے. ہر زمین زمانے کے علاقے سے سورج غروب اور نکلنے کا معاملہ الگ ہوتا ہے, لہٰذا فجر کا وقت بھی ہر جگہ الگ ہوتا ہے. جہاں میرے ہندوستان کے اندر اگر فجر کا وقت جو ہے 4:45 بجے اگر شروع ہوتا ہے, تو وہیں سعودی عرب کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا, وہاں 3:30 بجے شروع ہوتا ہوں گا یا ختم ہو جاتا ہوں گا, ٹھیک. تو ہر جگہ جو ہے پیمانے الگ ہوتے ہیں, تو لہٰذا آپ کو زمین زمانے کے اعتبار سے کام کرنا ہوگا. اور کچھ جگہ جو ہے یہ اور بھی تبدیل ہو جاتے ہیں بہت جیسا جلدی ہوتا ہے, جیسے کہ کچھ جگہ فجر ہوں گی 2:30 بجے رات میں, ٹھیک ہے. ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں 2:30 بجے فجر ہوتی ہے اور 12 بجے عشاء ہوتی ہے رات کے, اول وقت عشاء کا 12 بجے ہوتا ہے, لیکن 3 گھنٹے کا ہی دن ہوتا ہے, صرف رات ہوتی ہے, صرف پھر دن نکل جاتا ہے, ٹھیک. تو بہت سے ایسے علاقے ہیں دنیا کے, تو اس معاملے میں آپ کو اعتبار کرنا پڑے گا اس علاقے کا, وہ علاقے میں ٹائم ٹیبل ہوتا ہے, اس کے مطابق آپ عمل کیجیے, ٹھیک. تو فجر سے پہلے ہم کو جو ہے یہ سحر جو ہے کرنا ہے, ٹھیک. سحر کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے, بہت ہی بابرکت عمل ہے. کوئی شخص سحر میں اٹھنے کے بعد سحر کو بلا وجہ ترک نہ کرے کہ جانے دو جان پہ آ رہا آپ اٹھنا منہ دھونا جان دو ویسی نہیں ویسا نہیں, بالکل سحر آپ کیجئے, یہ بہت اچھا عمل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا کہ سحر کھاؤ کیونکہ سحر کھانے میں برکت ہے. سحر کھانا چاہیے, اس میں بڑی برکت ہے, یہ بہت اچھا عمل ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, ریکمینڈیڈ ہے, رسول اللہ نے حکم دیا اس کا کہ سحر کھایا کرو, اس میں برکت ہے. تو لہٰذا کوئی بھی شخص فجر میں, معاف کرنا, سحر میں اٹھنے کے بعد, فجر سے پہلے اٹھنے کے بعد, رمضان کے مہینے میں روزہ اگر رکھ رہا ہے تو بغیر سحر کے روزہ نہ رکھے. لیکن یہ مسئلہ بھی جاننا آپ اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ سحر کا کرنا فرض نہیں ہے, واجب نہیں ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, بہت سے لوگوں کے اگر سحر نہ ہو تو روزہ بھی نہیں رکھتے, آج سحر نہیں ہوئی تو روزہ کہاں سے. تو سحر نہ فرض روزے کے لیے فرض ہے نہ نفل روزے کے لیے فرض ہے, یہ سنت اور مستحب ہے صرف. بہت اچھا عمل ہے, بہت بابرکت عمل ہے, انتہائی ضروری ہے, سب کچھ ہے, لیکن فرض نہیں ہے. ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں دیکھو یہ تو سحر کے منکر ہے, سحر کا نہیں بولتے. میں کہہ رہا ہوں کہ سحر بہت ضروری ہے, اچھا عمل ہے, مستحب ہے, کرنا چاہیے, سنت ہے, لیکن میرے بھائیوں فرض نہیں ہے, چھوٹ جائے تو روزہ درست ہے. ورنہ ایک فریضہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ یہ علم نہیں ہونے کی وجہ سے, ارے یار سحر نہیں ہوئی تو آج کا روزہ نہیں رکھا. اور کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ جب بھی نیند میں سے اٹھو سحر کر سکتے ہو, روزہ رکھ سکتے ہو, تو لہٰذا اگر فجر کے بعد بھی اٹھتے ہیں تو دو نیوالے کھا کے پانی پی کے بولتے اب روزہ شروع ہو گئے. صرف ایک مسئلے کے لا علمی سے کہ سحر کرنا فرض ہے یعنی علم نہیں ہے, تو اب دو لوگ تفریق ہو گئے, ایک تو روزہ ہی نہیں رکھ رہے اور دوسرے رکھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا وہ کہ آج کا روزہ تھوڑا میرا کمزور ہے. تو میں نے کہا روزہ کیسے کمزور ہو گیا آپ کا, جبکہ 9 بج رہے ابھی تو دن کے, اور کمزور کہاں سے ہو گیا, کیا کر لیا ایسا عمل جو کمزور ہو گیا, یا تو ٹوٹ جائیں گا کمزور کیسا ہوں گا. تو کہا وہ آج 7 سحر کیا میں نے, جبکہ 7 تو بالکل سورج نکل ہی جاتا کسی بھی حال میں. تو میں نے کہا 7 آپ نے سحر کیوں کی اور کمزور روزہ, اور آپ کی سحر ہوئی آپ کو کیسا یقین ہے. تو دیکھیے اب روزے کے لیے سحر تو ضروری تھی, اور سحر تو جب نیند اٹھے تب ہوتی ہے. بولے تو میں 7 نیند کھلی میری, آج فجر بھی نہیں ہوئی تو میں نے سحر کر کے روزہ رکھ لیا. آج کا روزہ آپ کا کمزور نہیں ہے, آپ کا آج روزہ ہی نہیں ہے. لا علمی دیکھیے انسانوں کیسا کرتی, اور پتہ نہیں زندگی میں سے کتنے روزے انہوں نے رکھے تھے جس میں لیٹ اٹھے اور آرام سے سحر کر کے روزہ رکھا انہوں نے, چونکہ ان کے نزدیک سحر فرض تھی. اور یہ مسئلہ نہیں پتا کہ سحر فجر سے پہلے ہوتی ہے, ان کو لگا جب نیند جاگے سحر کرو اور روزہ رکھ لو. اور کتنے لوگ ایسے روزے رکھتے بھی, یاد رکھیے اللہ حفاظت کرے ہماری. فرض اعمال میں یہ کوتاہی اللہ برداشت کرے گا, یہ لا علمی برداشت کے باہر ہے. کیوں کہ اللہ رب العزت نے جب کسی عبادت کو فرض کیا تو اس عبادت کو تکمیل تک پہنچانے والے عمل کا جاننا بھی فرض ہے. تو نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل جاننا بھی فرض ہے, روزہ فرض ہے تو روزے کے مسائل جاننا بھی مجھ پر اتنا ہی فرض ہے جتنا روزہ رکھنا اور عبادت اللہ نے فرض کی اتنا ہی فرض ہے. تو اگر کوئی کہے مجھے روزہ رکھنا معلوم صرف فرض ہے, یہ مسائل کا تو مجھے نہیں معلوم تھا, تو وہ بھی جو ہے نقصان میں ہے, کیونکہ اللہ معاف نہیں کرنے والا, وہ روزے گئے ان کی نہیں, اللہ معاف نہیں کرتا. اس لیے کہ جب فرض قرار دیا تو فرض کو تو جاننا چاہیے نا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ موبائل یا یہ مشین ضروری ہے اگر آپ کو نوکری کرنا ہے میرے پاس تو سیکھ کے آئیے, تو کتنا آدمی کرتا ہے, سب سے بالکل کن ذہن آدمی بھی جا کمپیوٹر سیکھ کے آتا ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر جاب نہیں ملتی. کیسے سیکھتے اس کے مسائل, کب بند ہوتا کب کھلتا کیسے. تو کیوں اللہ کے دین میں اتنا بھی وقت نہ ملا کہ روزے نماز زکات حج جو فرائض تھے اس کے ہم احکامات اس کو اس کے علم رکھے کہ وہ کب ہوتے اور کب نہیں ہوتے, کیسے مکمل ہوتے اور کیسے ناقص ہوتے, کب ٹوٹ جاتے ہیں کب باقی رہتے ہیں, کیسے کمزوری آئے تو پورا کیا جائے. نہیں نہیں وہ کیا بس روزہ فرض تھا, نہیں اس سے معافی نہیں ہے. آپ کے یہاں لا علم بیچارہ, نہیں معافی نہیں ہے. اس شخص کو معافی ہے جو ثابت کرے اپنے رب کو, مجھے اور آپ کو نہیں, جو عقل سے کمزور تھا. اللہ یہ مسائل میرے کو نہیں سمجھتے تھے, میں نے بڑی کوشش کیا, تو وہ تو اس کے رب کا اور اس کا معاملہ, اللہ اس کا IQ ٹیسٹ لیں گا, اس کا جانچ کریں گا. اور واقعی میں وہ کمزور تھا تو اس کا رب اس کو معاف, نہیں تجھے تو علم ہی نہیں تھا, تو بہت جس کو تھا معصوم تھا, پاگل تھا, مجذوب تھا, جانتے تجھے مسئلہ. لیکن ہم سب عقل رکھ کر صرف دین اور شریعت کا علم نہیں حاصل کرتے, باقی پوری عقل ہے. تجارت کی بات کیجیے تو پوری تجارت کے اس کو معلوم کہاں لوپ ہولز ہوتے ہیں, کہاں کیسا ہوتا ہے, کہاں یہ ہوتا ہے, کام ہوتا ہے, حتیٰ کہ جتنی چھوٹی تجارت اتنا زیادہ کمپلیکیٹڈ نالج لوگ رکھتے ہیں. معلوم آپ کو, آپ کہیں گے ایسا کیسے چھوٹی تجارت کمپلیکیٹڈ نالج. مثال کے طور پر کوئی انسان تجارت کر رہا ہے, بزنس ہے, اور کبھی تعلیم حاصل نہیں کیا, الیکٹریشین ہے, جتنا اس کا وہ ہے کمتر اس کا پیشہ ہے, اس کی مہارت اتنی زیادہ ہے اس کے اندر, اس لیے کہ اس کو معلوم دھکا لگا کہ اس کی موت رہتی, تو اتنا ماہر رہتا, اس کو پتا ہے کہ اس کا علم نہیں کیسا ہو, لیکن اس کو معلوم یاد لگا تو کرنے لگتا, یہاں نہیں کرنا, فیوز کا بنانا جوڑنا, کس نے بتایا, وہ سب نہیں معلوم, ایسا کرنا تو بچتے, نہیں کرے تو گڑبڑ ہو جاتی. دیکھیے علم کے اعتبار سے اس کا علم کم ہے, کام کے اعتبار سے اس کا کام چھوٹا ہے, لیکن کتنا کمپلیکیٹڈ نالج رکھتا ہے کہ ایسا کرنا پڑتا تو ہی ہوتا. بہت سے میکینکس ہوتے جو کبھی علم حاصل نہیں کرتے, نہ کوئی میکینکل انجینئر ہوتے ہیں, نہ کوئی آٹوموبائل انجینئرنگ کرتے ہیں, لیکن صرف सीख लेते अपने उस्ताद से, बराबर करते गाड़ी दुरुस्त। और कोई बहुत बार तो बड़े बड़े इंजीनियरों को सिखाते हो कैसा काम करना, कि तो इंजीनियर साहब आते मशीन लेते और वो गन से स्क्रू फिट करते, ये लेबर बोलता वैसा नहीं करते साहब, दो पेच कम से कम उसको हाथ से दो, आप मशीन से करेंगे टेढ़े पेच जाते अंदर, हाँ गलत जाते स्क्रू अंदर, फिर वो बराबर दो देता बोलता बराबर यार इसको, इसलिए कि उसको प्रैक्टिकल नॉलेज है फील्ड का। आप देखिए ना, तो जितना छोटा पेशा इख्तियार करा उतना कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज, इल्म नहीं बोल रहा लेकिन बाकी सब इल्म है। बहुत से लोग होते हैं मुख्तलिफ तिजारत करते हैं मुख्तलिफ अशियाओं की, जिन अशियाओं को ऐसी हालत में बेचा जाता है जो लिक्विड होती है, तरी के फॉर्म में होती है, दूध बेचा जा रहा है, गैस तेल बेचा जा रहा है, पेट्रोल बेचा जा रहा है और मुख्तलिफ ऑयल बेचे, बहुत चीज़ें बेचे जा रहे हैं कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन बराबर इससे मालूम है कि इसको दो नंबर कैसे करना है, इसको बढ़ाना कैसे, दूध में सीधा पानी डाल दूध दिख रहा था किसी पानी है उसका तरीका उसको मालूम, कैसा मिलाना पानी, गैस तेल पीला और सफ़ेद और नीला कैसा उसको जो बेचने के लिए फ़र्क करना है, हुकूमत ने नीला गैस तेल निकाली इसलिए ताकि ये सब्सिडी वाला है, और एक आम गैस तेल आता जो लाल आता वो गैस तेल होता सफ़ेद वो विदाउट सब्सिडी होता, इसका रेट 18 रुपये 20 रुपये तो उसकी कीमत 40 रुपये, उसको पूरा नॉलेज है कि ये सफ़ेद को पीला कैसा करते या उदा बेचना है तो उसको सफ़ेद करके कैसा बेचना, कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज है हालांकि उसको बेसिक इल्म नहीं है। तो क्यों अल्लाह नहीं पूछेगा उसका आईक्यू लेवल कि तुझे इतना तो इल्म था कि किस तरह से दुनिया के फायदे के लिए कुछ कमाने के लिए करें, मेरे दीन के लिए इतना भी तुझे वक्त ना मिला कि चंद मोटे मोटे मसाइल जो फराइज के माफी नहीं है, क्यों बोलेंगे हमें फजर में उठ के खा लेता तो अल्लाह माफ़ कर दे, नहीं करेगा, इसलिए कि जहां फर्ज पे अमल करना जरूरी है उतना ही जरूरी है उस फर्ज को तकमील तक ले जाने वाले अमल पे अमल का इल्म होना, याद रखिए। ठीक है, तो सहर मुस्तहब और सुन्नत है, फर्ज नहीं, लेकिन मैं ये दावत नहीं दे रहा हूँ कि आप सहर छोड़ें, बिल्कुल कीजिए, लेकिन छूट जाए तो रोजा रख लीजिए, कोई मसला नहीं। अब आप कहेंगे मैं तो सहर में उठा ही नहीं, फिर मेरा क्या, तो आप सोए तो नियत की थी ना सहर में उठने, क्यों नियत की थी कि रोजा रखूं, तो नियत हो गई आपका रोजा दुरुस्त है, ये तो नियत है कि आप सोए थे इसी नियत से कि मैं फजर का रोजा रखूंगा, फजर में उठ के रोजा रखूंगा, लिहाजा फजर से पहले सहर करूंगा, लिहाजा आपकी नियत है और इसी नियत पे आप रोजा मुकम्मल कर सकते, वरना फिर लोग वहां रुक जाते हैं, मैंने तो नियत नहीं की, फजर का वक्त भी आ गया और सहर भी नहीं हुई, फिर क्या करना, तो आपकी नियत भी दुरुस्त है, बगैर सहर के रोजा भी आपका नफिल भी दुरुस्त है और फर्ज भी दुरुस्त है, लेकिन बेजा सहर को छोड़ना अच्छी बात नहीं है, याद रखिए। ठीक, इसी तरह रमजान मुबारक में फजर में उठाने के लिए अजान देना यह भी सुन्नत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, मुस्लिम की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उम्मे मक्तूम अजान दे तो तब तुम सहर छोड़ो, इसलिए कि वो फजर की अजान देते हैं, और जब बिलाल अजान दे तो अपना खाना पीना ना छोड़ो, बिलाल ये सहर में उठाने के लिए अजान देते हैं। तो पता चला रसूलुल्लाह के दौर में दो अजानें होती थी, बिलाल रजी अल्लाह अन्हु एक अजान देते थे, दूसरी अजान उम्मे मक्तूम रजी अल्लाह अन्हु देते थे, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया सहाबा से देखो जब बिलाल अजान दे तो खाना पीना मत रोको, हाँ जब उम्मे मक्तूम अजान दे तो खाना रोक दो, इसलिए कि वो फजर की अजान देते हैं, फजर का वक्त मतलब तब शुरू हो जाता है। तो पता चला रसूलुल्लाह के दौर में उठाने के लिए भी शहर में अजानें दी जाती थी। एक बिल्कुल मुतहरा पाक सुन्नत हमारे पास मौजूद है फजर में शहर में उठाने का तरीका। अब ये सुन्नत को हम छोड़कर पता नहीं क्या क्या तरीके, ये बदनसीबी इस उम्मत की कि एक सुन्नत मौजूद होने के बाद भी पता नहीं क्या करती है, ढोल बजा रहे हैं, जिस शरीयत में जिस आलात का बजाना ही हराम है उसको बजाकर आप एक इबादत के लिए लोगों को उठा रहे हैं, कोई ढोल बजा रहा है, कोई चुमटे बजा रहा है ना, उस पर घुंघरू लगे हुए होते हैं बजाते घूमता है, कुछ लोग आकर ऐसे दस्तक दे रहे हैं ऐसा साहूकार आया वसूल करने पूरे पैसे है ना, और जब तक जाते नहीं जब तक या तो दरवाजा नहीं टूटता या तो अंदर से आदमी गिरते पड़ते आके बोलता नहीं उठ गए भाई हम जाओ यहां से, जब तक वो मारते खड़ा था दरवाजे के पर उठे क्या उठेगा, और जब यकीन हो गया उसको आप उठे तभी आगे बढ़ता है वो, या फिर कुछ लोग खंभों को बजाते हैं इलेक्ट्रिक पोल्स पे मार रहे हैं, एक मोटी रॉड लाते लोहे की और उससे मारते हैं जिससे बहुत तेज आवाज होती है, जाहिर सी बात है इससे आवाम का जो इमलाक है पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, कभी गलती से अल्लाह ना करे अर्थिंग उतरी हुई उस पोल के अंदर और तुम लोहे का डंडा उस पर मारोगे, अल्लाह हिफाजत करे क्या हाल होगा, गलत भी है ना, एक इमलाक पब्लिक प्रॉपर्टी आप ऐसा नहीं कर सकते, हुकूमत खैर आपको छूट दे रही है लेकिन अगर कभी उसको पकड़े तो उस पर फाइन लगेगा उसके ऊपर कि वो गलत काम है, पब्लिक प्रॉपर्टी है कॉरपोरेशन का हक है उस पर, उसको आप मार नहीं सकते इस तरह से, और उससे लाइटें बंद होगी तो उसका नुकसान रात में कौन बर्दाश्त, कुछ हमको उसकी परवाह नहीं, बस अपना तरीका है, ढोल बजा रहे हैं, ताशे बजा रहे हैं, तालियां बजा के उठा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, किक का नाम दिया है, सब कुछ हो रहा है सिवाय इसकी कि सुन्नत मुतहरा पाकीज़ा सुन्नत है वो छोड़ के सब करेंगे हम, वो नहीं सायरन बजा रहे हैं, सायरन नहीं तो सायरन की आवाज़ें रिकॉर्ड करके बजा रहे हैं, सुभान अल्लाह, मस्जिदों से सायरन जब बज सकते हैं तो क्या अजान नहीं दी जा सकती उसी मस्जिद से, खत्म हुआ तुम्हारा शहर का वक्त तो सायरन बज रहा है तो क्यों उठाने के लिए अजान नहीं दे सकते और ख़त्म करने के लिए अजान नहीं दे सकते आप, कि भाई पहली अजान दी जा रही है जो 3:30 बजे दी जा रही है सबको इल्म है कि ये फजर की अजान नहीं है, और दूसरी अजान दी जा रही है जब सबको इल्म है कि अब दूसरी अजान ये फजर की होती है 4:30 बजे 4:45 को, لیکن ہم جو ہے سنت کو اختیار کرنے کا ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے ابھی، فی الوقت جو چل رہا ہے وہ چلنے دینا ہے. ہاں اس کے برعکس دوسرے مسائل میں جہاں سنت جو چیز ثابت بھی نہیں، ہمارے بڑے بولتے ہیں بلکہ اس کے لیے جان دینے کو ہم تیار ہیں، بڑوں نے کہا کیسے غلط ہو سکتا ہے، سنت نے دیکھیں گے یہ مسلحت ہے، حکمت ہے، حالات نہیں ہے، لوگوں کو اتنا علم کہاں ہے، وہ کہاں سمجھ پائیں گے کہ فجر کی اذان ہے سحر کی. سوال یہ ہے کیا آپ نے لوگوں کو علم دیا؟ لوگ بڑے ہوشیار ہیں، وہ آپ سے بھی ہوشیار ہیں. علماء جو اپنے آپ کو ہی خالی ہوشیار سمجھ، لوگ ان سے بھی ہوشیار ہوتے ہیں. ہر عالم یہ بولتا ہے کہ عوام میں تو کافی لوگ بیٹھے ہیں جو مجھ سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تو پھر کیوں ان سے چھپاتے مسائل؟ پھر یہ تو اتنی موٹی بات ہے، سادی بات ہے، کسی کو بھی عقل ہے کہ بالکل گھنگور اندھیرا ہے، 3:30 اذان ہو رہی ہے، فجر کی اذان نہیں ہو سکتی ہے. کیوں کوئی کنفیوز ہوں؟ اور کنفیوز ہو کے مسجد میں آ بھی گیا تو آپ بولیں گے فجر کی نہیں تھی، سحر کی تھی، گھر جا کے سحر کر لو جاؤ. وہ ہم علم دینے کو تیار نہیں، ہم منہ کھولنے کو تیار، اس لیے کہ پھر خاموں کا کہیں کے لیے بتانے کا. عوام کو ہم خاموں کا جاہل خاص طور سے لگتا رکھتے ہیں، جہاں وہ سیکھ سکتی وہ بھی نہیں. یہ کوئی میراث کا مسئلہ تھوڑی کہ کیسا اس کو کیلکولیٹ کیا جائے تمہیں نہیں سمجھیں گا یا عام لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. بالکل سمپل مسئلہ ہے، دو اذانیں، ایک پہلی فجر کی بات کی فجر کی اور پہلی سحر کی، ختم. تو بہرحال یہ بھی سنت ہے، کوشش کریں کہ اس سنت کو ہم جگائیں. ٹھیک، اسی طرح افطار میں جلدی کرنا چاہیے، معاف کرنا، افطار میں تاخیر کرنا چاہیے، اور افطار میں جلدی کرنا چاہیے اور سحر کے اندر تاخیر کرنا چاہیے. افطار کو ہم جلدی کریں، خاموخہ دیر نہ کریں، اور سحر کو تاخیر تک کریں. خاموخہ جلدی کر کے انسان جو ہے کہ بس جلدی کر لو درست نہیں ہے، بلکہ اطمینان کے ساتھ آپ سحر کر سکتے تاخیر تک، اور جلد سے جلد جو ہے افطار ہم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبرانی کی روایت فرمایا کہ تم جو ہے افطار میں جلدی اور سحر میں تاخیر کیا کرو. لیکن اس کا معنی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں، ورنہ بہت سی بار ہوتا ہے لوگوں کو قرآن حدیث جلدی سمجھ میں نہیں آتی ہے، ٹھیک، اور اپنی عقلیں لڑا کر جو ہے بات سمجھانا اور بولنا چاہتے ہیں. جیسا کہ ایک مرتبہ ہوا کہ میں کسی جگہ افطار کے لیے گیا، وہاں جب افطار کے لیے انتظار کر رہے تو ایک سامنے کہا رہے تم تو حدیث کو ماننے والے ہیں، جلدی کر لو افطار. مطلب کیا کے لیے انتظار کر رہے حدیث میں جلدی؟ تو میں نے کہا جو ٹائم ٹیبل ہے نا اس میں جو وقت ہے یہ سب سے جلدی ہے، اس سے جلدی نہیں ہوتا. یہ جلدی کن کے لیے؟ وہ لوگ جو عشاء میں کرتے ہیں. خاموخہ نہیں، احتیاط کر لو، عشاء میں کریں گے اس لیے کہ پتہ نہیں سورج غروب ہوا نہیں ہوا. تو ان کے لیے ہے رسول اللہ فرما رہے کہ جلدی کرو، خاموخہ دیر نہ کرو، معلوم ہو جائے کہ سورج ڈوب گیا تو کر لو. یہ میرے لیے ابھی ثابت نہیں، اس لیے کہ یہ جو ٹائم ٹیبل ہے وقت ہے یہ سب سے اول وقت ہے، مطلب افطار کا سب سے اول وقت ہے، اس سے اول افطار نہیں ہوتی. تو تب وہ تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے، ورنہ بہت اتاولے تھے کچھ بحث کرنے کے. میں نے کہا یہ سب سے اول. اور سحر دیر تک کرو تو وہ جو ٹائم ٹیبل میں وقت ہے وہ سب سے دیر والا ہے، اب اس سے دیر نہیں کر سکتے، اس لیے اس کے بعد فجر چالو ہو جاتی. تو ان کی بات سمجھ میں آئی. تو کبھی ہوتا ہے قرآن حدیث ہمارے پلے نہیں پڑتا تو ہم مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ دنیا میں اگر کوئی بات پلے نہ پڑی تو اس کو یقین کر لیتے ہیں. عجیب اصول ہے، ہونا تو یہ چاہیے جب شریعت میں کوئی بات نہ سمجھے تو میں پلے نہیں، بالکل میں اس پہ عمل کروں گا چاہے سمجھے نہ سمجھے. دنیا میں نہیں سمجھی تو حجت کاکڑی بن جائے آپ، نہ میرے کو سمجھاؤ جو بولنا سمجھاؤ. لیکن معاملہ الٹا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ وہ گاڑی کا انجن کیسے چلتا ہے، ہاں وہ ایسا چلتا ہے، یوں پسٹن چلتا ہے، یوں آگے پیچھے ہوتا ہے، ادھر سے دھواں نکل جاتا ہے، ادھر فلاں ہو جاتا ہے، گاڑی چل جاتی ہے، نہیں سمجھا. اب نہیں سمجھ رہا نا تم کو تو سمجھ لو بس چل رہا ہے ایسا، تو بولتا اچھا یقین آ گیا کہ چل رہا ہے ایسا. ٹھیک، اچھا اب دینی مسئلہ کہ نہیں رسول اللہ نے فلاں فرمایا، نہیں یہ تو عقل میں نہیں آ رہی بات، نہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہا ایسا کیوں ہے، نہیں یہ تو عجیب ہی دکھ رہا میرے کو. یہ تو سوال یہ تیری عقل اتنی کہاں اونچی ہے کہ تو سمجھ پائے اس چیز کو. تو یہ کہے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے، اللہ توفیق دے کہ اس بات کو میں سمجھ سکوں، نہ کہ یہ کہ اس کا مذاق اڑائے. تو جب دنیا میں ہم کو کوئی بات نہیں سمجھتی ہے نا تو اس کو یقین کر لیتے کہ ایسا ہو رہا ہوں گا، لیکن دین میں نہ سمجھے تو دین پہ الزامات شروع کر دیتے ہم. تو کہا جلدی کر لو آپ، تو میں نے کہا حدیث میں معنی یہ ہے سمجھنے کی کوشش کریں، سمجھیے چیزوں کو، جلدی اور دیر سے مراد کیا ہے، سمجھ رہا. تو افطار میں جلدی سے مراد وہ سب سے اول وقت ٹائم ہے، اس سے جلدی مت کیجیے، وہ سب سے اول وقت لکھا گیا ہے سوائے ایک منٹ کے، پلس مائنس کے ڈفرنس ہے. اور سحر کا وقت ہمارے علاقے کے ٹائم ٹیبل کے اعتبار سے 5 منٹ کا پلس مائنس ڈفرنس سے کیا جاتا ہے. ٹھیک، تو بس اتنا ہی فرق آپ کر سکتے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گا. ٹھیک، تو سحر میں آپ کوشش کریں کہ تاخیر تک کریں، آخر وقت تک آرام سے کھائے، اور افطار میں جو ہے جلدی کرنے کی، خاموخہ تاخیر نہ کرے، پتہ نہیں ہوا نہیں ہوں گا، احتیاط احتیاط، اور پھر یقین ہو جائے جب ایک آدھ گھنٹہ ہو گیا تو نہیں اب ہوا ہوں گا، تو خاموخہ دیر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک، اسی طرح اگر آپ سحر کھا رہے ہو اور اچانک اذان ہو جائے سحر، مطلب یا سحر کا وقت ختم ہو، اذان تو چونکہ آج کل نہیں ہوتی فجر کی یا سحر کے اعلان کے لیے، اب وقت ختم ہو گیا، یہ اذانیں جس جگہ ہوتی ہے اذانیں ہونا شروع ہو گئی کہ سحر کا وقت ختم ہوا، فجر کی اذانیں شروع ہو گئی، تو ایسے وقت اگر آپ سحر کر رہے ہو تو اچانک سحر نہ چھوڑیں. رسول اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص کچھ پی رہا ہو، کچھ کھا رہا ہو اور اذان ہو جائے، مطلب فجر کا اعلان ہو گیا، تو فوراً ترک نہ کر دے بلکہ جو ہاتھ میں اسے کھا لے. تو یہ اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ سحر کر رہے تھے، منہ میں ایک نوالا ہے آپ کے، اذان شروع ہو گئی، تو بس جلدی سے وہ نوالا لیجیے، ایک آدھ باقی ہو تو اس کو صاف کر لیجیے، فوراً پانی پیا اور معاملہ ختم، مطلب بالکل یہ جلدی جلدی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ معنی ہے اس کا. لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ ابھی تین چپاتی لے کر میں بیٹھا ہی تھا اور اذان شروع ہو گئی تو رسول اللہ نے فرمایا جو ہاتھ میں پہلے لے لے یا جو تری تیرے ہاتھ میں پی لے تو بس اب میں تھوڑا سا تین روٹی کھا کر کروں گا. نہیں, معنی یہ جو بس ہاتھ میں اور کھانا خاتمے پہ آپ کا, فوراً اس کو ختم کر دیجئے اور اس کو نپٹا لیجئے اور کلی کر لیجئے. یہی اس کا معنی ہے کہ اگر ایک اچانک نہ چھوڑے. اچانک سے مراد کیا, پانی پی رہے تھے, اذان ہو گئی مطلب سحر ختم ہو گئی, تو اچانک نہ چھوڑ دیں. آپ سن کے حکم کے مطابق بات ہے کہ اس پانی کو پی لے, آگے اب دوسرا پانی نہ لے, معاملہ ختم ہو گیا. نوالا کھا رہا تھا اس کو ننگل لے, یہ ہاتھ میں تھا منہ میں ڈال لے, اب اگلا نوالا نہیں لوں گا, اب جا کے کلی کر دوں. یہ معنی ہے اس کا کہ اچانک ایکاایک نہ چھوڑ دے بلکہ پی لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, ابو داؤد کی حدیث, آپ نے فرمایا جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو فوراً نہ رکھ دیں بلکہ اپنی ضرورت کو پورا کر لے. برتن آپ کے ہاتھ میں, آپ پانی پی رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, ٹھیک, چائے پی رہے, تھوڑی سی بچی ہے, فوراً ڈال لے اور کھلی کر لے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آرام سے بلکہ فوراً کر لے, اچانک اس چیز کو رکھنا دے, اپنی ضرورت پوری کر لے اور پھر کھلی کرے اور چلے جائے فجر کے لیے. ٹھیک, تو یہ اس کا معنی. اسی طرح افطار کے لیے غروب آفتاب شرط ہے. ٹھیک, اب یہ سحر کے لیے بھی فجر سے پہلے شرط ہے. فجر مثال کے طور پر گھڑی بند ہو گئی, آپ اٹھے اور گھڑی میں چار بج رہے تھے, آپ نے کہا ماشاء اللہ دیر ہوئی لیکن ٹائم پر اٹھ گئے, چار بج رہے, کھانا کھا لیا اور پتہ چلا جب تو پانچ بج رہے تھے, اور اورنگ آباد میں پانچ بجے سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کا روزہ ہوا نہیں. غلطی سے بھی اگر وہ ہوا تو بھی آپ کا روزہ اس دن کا نہیں ہوا, آپ کو بعد رمضان اس روزے کی ایک قضا رکھنی ہوئی. اسی طرح افطار کے لیے غروب آفتاب سورج کا ڈوبنا شرط ہے, لہٰذا سورج ڈوبنے سے پہلے غلطی سے کھا لیا تو بھی آپ کا روزہ ٹوٹ جائیں گا اور بعد رمضان اس کی ایک قضا کرنی ہوگی. یہ کہاں ہو سکتا ہے, مثال کے طور پہ آپ گھڑی آدھی ہے آگے رکھنے کی 10 منٹ, اور ایسی جگہ جہاں مسلمانوں کی تعداد نہیں ہے, آپ سفر کر رہے ہیں, ہاتھ میں کچھ ہے یا آفس میں ہے, آپ کو لگا رہے 7-10 تو ہو گئے, اور وہاں میں 7-10 وقت ہے سحر افطار کا, اور آپ نے کھا لیا اور بعد میں یاد آیا کہ گھڑی تو 10 منٹ آگے تھی, ابھی تو غروب آفتاب نہیں ہوا تھا, لہٰذا اس روزے کو آپ کو پھر دہرانا پڑے, غروب آفتاب شرط. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے جو اورنگ آباد کا ٹائم ٹیبل لے کے بمبئی چلے جائے, وہاں 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے, تو یہ بھی اورنگ آباد کا ٹائم ٹیبل لے کے آپ کلکتہ گئے اور اس کے حساب سے روزہ نہیں چلے گا, اس لیے کہ وہاں 1 گھنٹے کا فرق اورنگ آباد کلکتہ کے اندر, بمبئی اورنگ آباد 10 منٹ کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ فرق کو سمجھے, تو آپ کو جس زمین پر ہو وہاں کے اعتبار سے غروب آفتاب سورج کا ڈوبنا افطار کے لیے شرط ہے. یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جو سفر کر رہے ہوں, غروب آفتاب کا وقت ہے 7:10 اورنگ آباد میں, آپ اورنگ آباد سے فلائٹ پکڑی بمبئی کے لیے, اور جو ہی 7 بجے فلائٹ نے اوپر لیا سورج دکھنا چالو ہو جاتا, وہ غروب نہیں ہوا ہوتا, اس لیے کہ آپ الٹے سم جا رہے ہیں جہاں سورج دیر سے تاخیر سے غروب ہوتا ہے, تو جیسے ہی بس جہاز چلتا جائیں گا الٹا اتنا روزہ آپ کا لمبا ہوگا, اس لیے کہ اب 7:10 پہ افطار نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سورج ابھی غروب نہیں ہوا, جس علاقے میں آپ جا رہے ہو آپ سے 10 منٹ پیچھے چلتا ہے, تو گویا 7:20 ہو جائیں گا آپ کو افطار کرنے کے لیے, تو آپ کو کرنا. یہی معاملہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں سے سواری میں سوار ہوئے اور سعودی عرب جا رہے ہیں, الٹے سمت ادھر سم جائیں گے تو سورج غروب ہو جاتا ہے, الٹے سم جا رہے ہیں, ٹھیک, تو اگر وہاں آپ اس میں سواری, چونکہ وہ ہم سے 2.5 گھنٹے پیچھے ہے, اب یہاں سے جہاز اڑا گلف کنٹریز کے لیے, یہاں سے جیسے ہی آپ اڑے سمجھو ایک آدھا گھنٹہ پہلے افطار سے جہاز اڑا, اب جیسے جہاز اڑیں گا تو 2.5 گھنٹے تک سورج غروب نہیں ہوں گا, چونکہ آپ الٹے جا رہے ہیں اس زمانے سے, وقت سے الٹا جا رہے ہیں جبکہ وہاں پیچھے ہم سے, تو ظاہر سی بات ہے آپ کا روزہ یہ 3 گھنٹے طویل ہو جائیں گا, لمبا ہو جائیں گا, لانگ ہو جائیں گے, اس لیے کہ آپ الٹے جا رہے ہیں نا, اور سورج ابھی غروب نہیں ہوا ان علاقوں میں, وہ جہاں جاتے رہیں گا آپ کا. ٹھیک, تو غروب آفتاب شرط ہے جس آپ حالت میں جس زمین پر آپ ہو, یہ نہیں کہ اورنگ آباد میں 7:10 ہو گیا ابھی جہاز میں تو کب تک بھی دکھتا رہیں گا سورج کھا لو, نہیں ہوگا, غروب آفتاب شرط ہے, تو لہٰذا آپ انتظار کریں گے کہ وہاں پہنچ جائے, اس کے بعد جو ہے آپ جب غروب آفتاب کا یقین ہو جائے اور سن سیٹ لکھا ہوا ہر جہاز میں لکھا ہوا آتا ہے اس جگہ کے, اسے پوچھنا پڑے گا کہ غروب آفتاب کیا ہوا, وہ آپ کو بتائیں گے کہ ہاں ہو گیا, بلکہ پروویژن بھی ہوتا جہاز میں, وہ کھجور لا کر دیتے ہیں لوگوں کو جب سن سیٹ ہو جاتا جہاز میں جس بھی پوائنٹ پر, وہ لا کر دیتے ہیں کہ اکثر لوگ سروس دیتے ہیں جہاز والے کہ بھائی غروب آفتاب ہو گیا, آپ جو روزہ افطار کر لیں. ٹھیک, تو بہرحال آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اسی طرح افطار کے لیے سنت یہ ہے کہ آپ گیلا کھجور کھائیے, مطلب پینڈ کھجور, وہ نہ ملے تو چھوارے سوکھے کھجور کھائیے, وہ نہ ملے تو پانی سے افطار کر لیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہی بات آتی ہے, اور یہ جو ہے ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابی فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو تازہ کھجور سے کرتے, یا سوکھی کھجور سے کرتے چھواروں سے, یا وہ نہ ملے تو پانی پیتے. ٹھیک ہے, تو اس حدیث سے پتا چلا کہ افطار کے لیے یا تو کھجور چاہیے سنت ہے, یا سوکھی کھجور کھائیے, یا علماء لکھتے ہیں کوئی میٹھی چیز سے شروع کیجیے اگر کچھ نہ ہو, یا پھر کچھ بھی نہ ہو تو پانی سے شروع کیجیے. خاص طور سے نمک سے افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے نا, ہمارے پاس افطار کے لیے اگر کھجور نہ ہو تو بس نمک لاؤ, नमक ला रहे पूरे दुनिया में लोग भाग रहे क्या नमक लाने के लिए, मुसाफिर है सफर में जा रहा किसी गांव में, गाड़ी रुक गई, भाग रहे पूरे गांव में पब्लिक भाग रही, क्यों भाग रहे मुसलमान, उनको नमक होना, अब उनको लग रहा कुछ तो भी धार्मिक इनका कार्य है, जैसे चावल से वो तिलक करते हैं या हल्दी से फलां करते हैं, इनके पास भी नमक की अकीदत है, वो इंतजार है, वो बेचारा ला के अकीदत से बोलता है ये लीजिए नमक, फिर नमक मुसलमान खा के बता रहा है कि नमक के बगैर मेरा रोजा उपास नहीं खुलता मेरा, क्या अजीब बात है। जो चीज़ खाने की मिली आप मैं कहूँगा इफ्तार कर लीजिए, जो उस ज़माने में जो आम मुहैया चीज़ें थी वही थी, गीली खजूर सूखी खजूर सबसे कॉमन चीज़ थी, हत्ता कि लोग खजूरें फेंक भी देते थे इसलिए कि खजूर ही मेन ग़िज़ा थी, उतना वो ज़माना ऐसा नहीं था जिस तरह से आज आवारा मुल्कों में देखते, इतनी ग़िज़ाइयात बहुत मुश्किल से खाने मिलते थे लोगों को, तो खजूर है या फिर पानी है, तो पता चला जो मैसर हो उससे करना है, ये नहीं कि आप नमक के लिए खास, नमक से सुन्नत नहीं करना, हाँ ये अलग बात है कि आप जा रहते हैं वहाँ सिर्फ नमक ही अवेलेबल है, पानी भी नहीं है तो नमक से कर लो, होता है ना भाई नमक के कारखाने में आप काम कर रहे कुछ भी नहीं तो नमक खा लो, लेकिन खास तौर से सब कुछ होने के बाद नमक ढूंढ के खाना ये सुन्नत से साबित नहीं है, इस बात को आप जो है गौर करें, तो नमक से खास तौर से इफ्तार करना साबित नहीं है, जो मैसर मिल जाए, जो सहूलत मिल जाए, जो आ जाए सामने आप कर लीजिए ये अच्छा, और आप कोशिश करें खजूर रख ले अपने साथ पॉकेट के अंदर, सफर कर रहे हैं तो पन्नी में डाल के कागज में डाल के खा लीजिए, लेकिन इतना क्या कि आपका आपका फर्ज एक चीज़ है और उसके लिए आप तैयारी नहीं कर रहे कि इफ्तार करो, ठीक है तो लेके चले जाइए जहाँ भी हुआ खा लीजिए, मामला खत्म हो गया, ठीक, तो इफराद और तफरीद के शिकार ना हो बल्कि इस मामले में ये एहतियात करें, तो खास तौर से उससे करना इस सुन्नत से साबित नहीं। इसी तरह जो है इफ्तार के वक्त जो है दर्ज दिल दुआ जो है, इफ्तार तो बहरहाल बिस्मिल्लाह पढ़कर आप जो है कर सकते हैं, बिस्मिल्लाह आपने की कहा और इफ्तार कर लिया ये काफ़ी है, लेकिन इसके अलावा भी इफ्तार की कुछ दुआएं हैं जिसमें से एक दुआ जो मशहूर और मारूफ है वही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो करते हैं, आप बिस्मिल्लाह का इफ्तार करते हैं, इफ्तार शुरू करने के बाद कहते हैं ज़हाबा ज़मा वबतलतिल उरूख वाजरु सबिता इंशाअल्लाह, तो ये दुआ आप बहरहाल कर सकते करना चाहे तो, ठीक है ये सुन्नत से साबित है, और भी एक दो दुआएं बहरहाल सुन्नत से, लेकिन उसको आप पहले तहकीक कर ले क्या वो सुन्नत से साबित है, वरना इतनी लंबी लंबी दुआएं लोगों ने बना दी कि किसी को इंतहा नहीं, और लोग ये गलत फहमी के शिकार भी हैं कि ये दुआ पढ़े बगैर जो हम खाना नहीं खा सकते, वो इफ्तार नहीं कर सकते, और बहुत सी मरतबा जहां कोई भी चीज खाने से पहले बिस्मिल्लाह कहना जरूरी है वहां बिस्मिल्लाह नहीं कहकर हम वो नियत करते हैं जो बहुत सी बार साबित भी नहीं होती, कोई भी चीज़ खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है ना आपको, तो वो नहीं पढ़कर वो दुआ करते हैं जो साबित भी नहीं होती कभी कभार, और इतनी लंबी लंबी तवील होती है कि जो सुनना से साबित भी नहीं, और उसको पढ़ते जाते हैं बस वही पढ़ने में लगे हुए, बिस्मिल्लाह कहकर आप शुरू करते हैं कुछ आपको याद ना हो दुआ, या फिर ये दुआ बहरहाल एक साबित है आप ये पढ़ सकते हैं, या एक और दुआ जो है एक मुख्तसर भरा मेरे जहन में नहीं है वो आप बहरहाल पढ़ सकते हैं, लेकिन वो लंबी लंबी दुआ उमूमन जो छाप देते हैं लोग वो पहले आप तहकीक कर ले कि साबित है क्या नहीं है, तो बहरहाल उस मामले में आप जो है एहतियात करें, ठीक है। इसी तरह इफ्तार कराने वाले का अजर सवाब भी जो है रोज़ा रखने वालों के बराबर है, तो ये भी एक तरगीब है कि कोशिश करें कि लोगों को इफ्तार के लिए दावत दें, और बिलखसूस गरीबों को ज़रूर दावत दें, मालदार लोग तो बहरहाल खा ही लेते अपने घरों में, गरीबों को उसमें जो है मदु करें, उनके लिए बिलखसूस इंतज़ाम आप नज़्म करें और इसके लिए कोशिश करें, ठीक है ये एक अच्छा अमल है, वैसे किसी को भी आप खिला उसका अजर सवाब है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब मुस्तैक होगा तो अजर आपका डबल बढ़ जाएगा उसकी वजह से, तो कोशिश करें कि इफ्तार कराए, इसलिए कि इफ्तार कराने वाले का सवाब भी रोज़ा रखने वाले के बराबर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और हदीस जो है ये सही हदीस तिर्मिज़ी की रिवायत है, आपने फरमाया कहा कि जिसने रोज़ेदार को रोज़ा इफ्तार कराया इसका भी इतना ही अजर मिलेगा जितना रोज़े रखने वाले को, और रोज़ेदार के अजर में से कमी नहीं होगी, तो कोशिश करें लोगों को आप इफ्तार कराएं, ठीक है जो भी हो सकता जो मैसर हो आपके पास उसी से इफ्तार करा दें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इफ्तार बोले तो फिर स्पेशल खाना होगा स्पेशल दावत होंगी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये सब थोड़ी सहूलतें थे कि इफ्तार अलग होता है जिस तरह हमारे पास होता है ना, इफ्तार भी माशाल्लाह बकदरे गोदाम होता है, इतना होता है किसी को इंतहा नहीं है ना, अगर इफ्तार अगर होता भी जिसके रसूलुल्लाह के ज़माने में क्या होता है इफ्तार यही होता है कि लोग खाना खाकर घर से निकलते, सूखी रोटियां होती उसको गीला कर लेते खा लेते कुछ भी बस यही खाना इफ्तार होता, लेकिन हमारे पास भी इफ्तार बिल्कुल एक नज़्म होता है ना, और अगर वो नज़्म किसी के पास ना हो तो अजीब लोग दिख रहे हैं, अखलाक नहीं दिख रहे इनके पास, अदब नहीं दिख रहे और पता नहीं बहुत जहल गाँव खेड़ों की दिख रही है, तो इनके पास कोई नज़्म नहीं है, इफ्तार का माना है कोई चीज़ खाकर आप रोज़े को ख़त्म करें, खजूर है पानी है सूखी खजूर है कोई मीठी चीज़ है खाना है आप सीधा खाना खा लीजिए पाँच मिनट में, और नमाज अगर लेट होती है आपके पास कुछ जगह होता है मगरिब के बाद कुछ वक्त देते दो तीन मिनट तो खाना खा के जाइए आप कोई मसला नहीं कर सकते आप इफ्तार ही खा लेना है खाना खाना है ठीक तो आप खा कर जाइए आराम से, लेकिन वो इफ्तार एक अलग नज़्म होता है, अगर वो नज़्म ना हो तो बहुत ही ओछा माना जाता है गिरावा आदमी समझा जाता है, फिर वो नज़्म भी माशाल्लाह खूब ज़बरदस्त होता है उसके बाद फिर खाना है ना मगरिब से फायबाद फिर खाने का एक नज़्म होता है वो भी खूब लंबा चलता है, उसके बाद फिर तरावी को जाता है तरावी کے تعلق سے بہت عجیب عجیب باتیں لوگ لکھتے ہیں، حالانکہ نہ اس کے فضائل تھے نہ اس کا یہ کبھی اس کا مسئلہ حل تھا کہ تراویح کی نماز مسلمانوں کو رمضان میں اللہ نے اس لیے فرض کی کہ کھانا ہضم ہو جائے، لیکن جن پر یہ نماز دی گئی تھی کیا وہ کھانا ملتا بھی تھا ان کو پیٹ بھر کھانے کو، جو بھی تراویاں پڑھے وہ لمبی لمبی اور اس کا مقصد ہو کہ کھانا ہضم ہو؟ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک فائدہ مسلمانوں کو جو ہو جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خوب کھا لیتے ہیں تو تراویح میں کھڑ رہے کہ وہ ہضم ہو جاتا ہے، لیکن کیا یہ تراویح کے مقاصد ہوں گے کہ خوب کھانا کھاتے تو تراویح اللہ نے رکھ دی اور کھڑے رہو اس میں اور کھانا ہضم کرو؟ کیوں تو جن لوگوں نے تراویاں پڑھی جہاں رسول اللہ کے ساتھ صحابہ نے پڑھی وہ تو بہت بھوکے لوگ تھے بےچارے، کبھی تو یہ ہوتا کہ اگر افطار کر لیتے تو سحر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، وہی افطار چلتی تھی دوسرے دن کے لیے، مطلب وہی کھانا جو ایک کھا لیا تو دوسرے دن پھر روزہ رکھتے تھے، یہ حالت. یا کسی کو میسر ہوتا تو بہت مشکل کہ وہ سحر کر لے تو پھر افطار میں نہیں ہوتا تھا، تو کیا وہ لوگ اس لیے تراویاں پڑھیں گے کہ ان کا کھانا ہضم ہو؟ تو بولنے والے بھی تھوڑا سا تمیز رکھ کر بات کرے، دیکھ سنبھل کی بات کرے کہ یہ اس کا نہیں اللہ نے فیوچر کا سوچ لیا تھا کہ ٹھیک ہے فیوچر، لیکن جن لوگوں پر وہ حالات گزر رہے ہیں، میں یہ کہوں کہ انکم ٹیکس لاگو کرنا اگلے لوگوں پہ جو مالدار ہوں گے تو لہٰذا غریبوں سے لینا شروع کر دو پہلے، تو بولیں گا ظلم ہے یار ہم غریب ہیں ہم سے مت لو، جب ہوں گا جب لکھ کے لگ دو کہ جب لینا، ابھی سے ہم پہ ظلم مت کرو، سوال ہی نہیں آتا. اس کے کیا فائدے ہیں یہ اللہ رب العزت جانتا ہے، ٹھیک ہے، اور آخرت میں کیا اجر ملیں گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمیں لیکن چونکہ رسول اللہ کی سنت ہم پاتے ہیں ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، معاملہ ختم ہو، پھر چاہے کھانا ہضم ہو یا نہ ہو. کہ تو کچھ لوگ تو اتنا کھانا کھا کے جائیں گے کہ تراویح 8, 20, 40 رات بھر بھی پڑے تو کھانا ہضم ہونا نہیں ہے ان کا، ہوتا ہے نا، اس لیے کہ رمضان یہ فاسٹنگ کا نہیں فیسٹنگ کا منتھ ہے ہمارے لیے، یہ روزہ رکھنے کا نہیں خوب کھانے پینے کا مہینہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہاں سے آدمی کو کھانا ہضم ہوگا جو ایک مرغی کھا لے مغرب کے بعد جا کر ہوٹل مسجد سے باہر نکل کے نماز پڑھ کے اور پھر نماز کو جا کہاں سے ہضم ہو رہی ہے اس کی رات بھر میں، ٹھیک ہے، پھر تیار ہے وہ صبح کھانے کے لیے، تو یہ مہینہ اس کا نہیں یاد رکھے کھانے پینے کا. تو تراویح کا نہ کوئی کھانے پینے سے لینا دینا ہے نہ اس کا، لیکن کوشش کرے کہ افطار ضرور کروائے مسکینوں کو غریبوں کو، یہ زیادہ مستحق ہے. اس کے علاوہ محتاج ہے، مسافر ہے، رشتہ دار ہے، پھر مالدار ہو غریب ہو، کوئی بھی دوست احباب ہے ضرور کیجئے، لیکن ایسا نہ ہو کہ دوست احباب سب کو تو ہو رہا ہے بس ان کو حق نہیں مل رہا جن کو ملنا چاہیے، جو ویسے ہی پریشان حال ہے ان کو آپ وہ دیتے ہیں جھوٹا بچتا ہے اپنی دعوتوں کا، جبکہ ان کو تو اچھا کھلانا چاہیے اس لیے کہ ہم تو اچھا کھاتے ہی. اور ایک عجیب مزاج ہے لوگوں کا، جو خود کھاتے پیتے گھر کا ہوتا ہے اسی کو کھلانا چاہتے ہیں، ہم منسٹر صاحب آ گئے پوری دنیا اس کو کھلانا چاہتی اور وہ بیچارہ بیمار ہے اس کو گوشت کھانا ڈاکٹر نے منع کر دیا، بولا نہیں میرے کو نہیں چلتا، نہیں میرے کو نہیں چلتا، گرم روٹی نہیں گرم میرے کو پرہیز ہے میرے کو ٹھنڈا ہی چلتا، میں اچھا نہیں وہ تری میرے کو نہیں، کچھ بھی بیچارے بالکل ایسا کھانا ہونا جو چوتھا بچتا آخر جو بچ جاتا نا وہ کھانا اس کو ہونا اور اس کو پوری دنیا دینا چاہتی. اب جو بیچارہ غریب ہے وہ سب کچھ کھا سکتا، ذرا رکو بعد میں آنا نا، ابھی سے کہہ کو آ گئے اس کو کم بوٹیاں ڈالو، اس کو للی کہہ کو دے رہے ہو، غریبوں کو کہہ کو، جس کو ویسے ہی بیچارہ مستحق ہے اس کو دینا چھوڑ کر ہم اس کو کھلانا چاہتے ہیں جو ویسے ہی کھایا پیا ہوا ہے اپنے گھر سے کھاتے پیتے ہیں، مالدار ہے لے سکتا ہے نعمتیں دے سکتا ہے، بہت سی بار نعمتیں کھا لی اللہ نے اس پہ نعمتیں جو ہے وہ بیماری کی وجہ سے جو اس کو ممنوع ہے اس کو ہم کھلاتے ہیں، جو مستحق ہے اس کو نہیں کھلاتے ہیں، وہ مستحق ہے ان کو عزت دیجیے آپ، اس لیے کہ باقی لوگ تو کھا ہی رہے ہیں، ان کو آپ خراب کھانا دیتے دعوت کے بعد جبکہ مستحق تھے کہ جو ہے وہ اچھا کھانا کھائے، کوشش کیجئے کہ ان کا آپ حق ضرور غریبوں کا رکھیں اور کھلائیں. اب روزے کی رخصت کن لوگوں کو ہے، کون لوگ روزہ چھوڑے، کون لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، کن لوگوں کو روزہ نہ رکھنے کی سہولت شریعت نے دی ہے، اس لیے کہ روزہ تو ہم پہ فرض ہے لیکن شریعت میں ہر بار ایکسیپشنل ہوتا ہی ہے، مستثنا ہوتا ہی ہے، کہ شریعت کچھ لوگوں کو باہر کر دیتی کہ بھائی تم لوگ مت رکھو اس لیے کہ تم میں فلاں نہیں طاقت نہیں سکت نہیں ہے، ٹھیک، تو اسی طرح کن لوگوں کو جو روزے کی رخصت ہے. اب میں وہ باریک باریک باتیں نہیں لوں گا کہ جو بالغ نہ ہوا جو پاگل ہے، اتنی تفصیلات میں فقہ کی جانے کی ضرورت، موٹی بات کی جو بالغ ہے وہ روزہ رکھیں گا، ان میں کون لوگ ہیں جو ایکسیپشنل ہوں گے مستثنا ہوں گے. تو پہلا مسافر، ٹھیک ہے، مسافر جو ہے مسافر کو اختیار ہے چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو روزہ چھوڑ دے، ٹھیک ہے، یہ اختیار ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی یہی بات فرمائی اور کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے وہ فل یسم وہ روزہ رکھے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدت ایام اخر، لیکن اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا مسافر ہو تو اسی گنتی بعد رمضان کے پوری کرو، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 185. تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ سفر میں چاہے تو روزہ رکھے چاہے تو ہم چھوڑے، اس کا ہمیں اختیار ہے، ٹھیک، یہ ہمیں رخصت ہے، لیکن اپنے سفر کو بہانہ نہ بنائے دوسروں کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کچھ لوگ ایک انسان کو ڈھکے ہوئے ہیں، سب سایہ دے رہے ہیں، آپ پہنچے کہا کیا بات ہے، تو کہا اللہ کے رسول یہ روزے سے ہے اور سفر کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہوئی. تو آپ نے فرمایا سفر میں جو تکلیف برداشت نہ کر سکے اس کے لیے روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے, اس لیے کہ روزہ اس نے رکھا اور تکلیف سب کو سب سایہ دے کے کھڑے. تو کہا سفر میں جب کوئی رکھ نہ سکے روزہ تو روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے بھائی, کوئی اس کا فائدہ نہیں, اس لیے کتنوں کو تکلیف ہو رہی. اور بہت سے لوگ سفر میں روزہ رکھتے ہیں خاص طور سے اور پھر شروع ہو جاتے ہیں میرا بیگ اٹھاؤ میں روزے سے ہوں, میرا یہ کرو, تم نے روزہ نہیں رکھنا تم یہ کرو, مطلب اس کو حمال بنا لیتے ہو خود. ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے. بہت سے لوگ روزہ رکھ کر کیا کرتے ہیں معلوم, آپ جائیے گورنمنٹ آفیسز میں, میں فلاں صاحب کا ہے جو مسلمان ہے, صاحب نہیں آئے آج کیوں, اپاس ہے ان کا. تو کس پر احسان کیا آپ نے روزہ رکھ کر؟ ایسا روزہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ تنخواہ تو اٹھائیں مہینے کی برابر اور کام نہ کریں اس لیے کہ آپ اپاس روزے سے ہیں, یہ کوئی نیکی نہیں ہے ہمارے لیے. نہ وہ نوکری کا وہ تنخواہ آپ کے لیے حلال ہوں گی لینا اس مہینے کی اگر آپ چھٹیاں مارتے ہیں, اور نہ ہی جو ہے آپ کا یہ بولنا, اس لیے کہ کیا تصور دینا چاہ رہے ہیں آپ دنیا میں کہ اگر مسلمان روزہ رکھیں گے تو گویا 120 کروڑ کی آبادی پوری ناقص اور جو ہے ناکارا بن کے بیٹھیں گی پورے روزے کے اندر. یہ آپ تصور دے رہے ہیں کہ اب ایک صاحب ہے وہ روزے نہیں رکھتے تھے, ایسے 10 مسلمان آ جائیں گے تو بڑا غرق کر دیں گے پورے ڈپارٹمنٹ کا کہ یہ روزے رکھیں گے تو ہم پہ احسان کریں گے, آدھے ڈل جائیں گے, ہاف ڈے چھٹیاں ماریں گے. نہیں, کوئی نیکی نہیں ایسا روزہ آپ کا جس میں آپ دوسروں پہ احسان جتائے کہ میں روزے سے ہوں تو میرا کام کر, ایکسٹرا کام کر, میرا حمالی کر, میرا بوجھ کر, میرے پہ سایہ کر, میرے کو پنکھا دے, کوئی نیکی نہیں. پھر یہ طاقت ہے رکھیے, طاقت نہیں پھر چھوڑ دیجیے, آپ کا اللہ کا معاملہ ہے. تو رسول نے فرمایا کہ مسافر کو حق ہے. اچھا سفر میں چاہے تو آپ رکھے چاہے تو آپ چھوڑے, یہ بھی اختیار ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ فرماتے ہیں ہم رمضان کے اندر ایک جہاد کے لیے نکلے اور کچھ نے روزہ رکھا کچھ نے توڑ دیا, نہ روزہ رکھنے والوں نے نہ توڑنے والوں کچھ کہا, نہ توڑنے والوں نے رکھنے والوں کچھ کہا. جس نے توڑا اس نے اس لیے توڑا کہ اس کو کمی محسوس ہو رہی تھی, کمزوری محسوس ہو رہی تھی, اور جہاد میں انسان کو طاقت لگتی ہے. جس نے نہیں توڑا اس نے نہیں اس لیے نہیں توڑا کہ وہ اپنی پوری طاقت اور توانائی رکھ سکتے تھے اور ان کو یقین تھا کہ ہم اس حالت میں بھی لڑ سکتے ہیں. تو رسول اللہ نے نہ ان کو برا بولا, نہ ان کو, نہ اس صحابی نے اس صحابی کو برا بولا, نہ اس صحابی نے اس صحابی کو. تو گویا پتا چلا مسافر چھوڑ سکتا ہے. دوسرا مریض, مریض کو اختیار ہے کہ وہ روزہ چھوڑے چاہے تو رکھے, یہ اختیاری مسئلہ ہے. اگر لگتا ہے بیماری زیادہ بڑھ جائیں گی تو چھوڑ دیں, لگتا ہے کوئی مسئلہ نہیں, انشاءاللہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, ایک وقت کی دوا آگے پیچھے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, رکھ لوں تو کوئی مسئلہ نہیں. بہت سی بار ہوتا ہے ایسا ہاتھ ٹوٹ گیا کسی کا, ہاتھ ٹوٹنے کا روزے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا, اس سے کیا تعلق ہے؟ مطلب ہاں کسی کو شوگر ہے, بلڈ پر, یہ تو ایک مسئلہ ہوتا ہے. ہاتھ ٹوٹنے کچھ نہیں, بس آپ بیٹھے رہو اس کو لے کے ایک جگہ, کوئی مسئلہ نہیں, روزے سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کوئی کہ میڈیسن ضروری ہے کمپلسری ورنہ یہ زخم بڑھ سکتا ہے تو ایک الگ شکل ہے, ورنہ بہت سی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں روزے کا آپ کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن بہت سی ایسی بیماری جس میں روزے پہ اثر آتا ہے. تو یہ آدمی طے کرے اپنی صحت کے اعتبار سے, اس لیے کہ اللہ کو جواب دے, پبلک کو نہیں بولنا ہے یار میں روزے سے اس لیے ہاتھ اٹھا روزے سے, اللہ کیوں لوگوں کیوں بتا رہے آپ, اللہ کو آپ کو جواب دینا ہے. اپنے رب کے اعتبار سے آپ بات کیجیے, سوچیے کہ میں کیا اللہ کو عذر دے سکوں گا یہ عذر کہ اس عذر میں میں جو ہے بھوکا رہ رہا ہوں, جبکہ ایسے ہی عذر میں میں کئی کئی دن بھوکا رہا ہوں پہلے کام کاج کے لیے تجارت کے لیے. ٹھیک ہے, تو اپنے فرائض ہے, فرض روزہ میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان جان بوجھ کے چھوڑے گا, اس لیے کہ یاد رکھیں ایک روزہ اگر آپ چھوڑتے ہیں تو پوری زندگی بھر بھی آپ نفل روزے رکھے تو اس ایک فرض روزے کی پور نہیں کر سکتا, اس کے برابر اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. تو کبھی مت چھوڑیے بلا وجہ روزوں. تو مریض کو اختیار ہے. اب ایسا مریض جس کا مرض ختم ہونے والا نہیں ہے, مریض بھی کیا کریں گا روزے بعد میں رکھیں گا, مسافر بھی بعد میں رکھیں گا, لیکن ایسا مریض جس کا مرض اس کو بعد میں وقت نہیں دینے والا ہو, یا چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو, جوان بھی ہوتے ہیں جو شوگر ہے, جوان ہے لیکن شوگر ہے, کیا کریں گا آدمی روزہ نہیں رکھ پاتا ہے. ٹھیک, تو ایسا شخص کیا کرے جس کی بیماری ختم ہونے کے چانس نہیں, یا کچھ لوگ ہیں جو کچھ دن تو رکھ سکتے ہیں, ایک دن آڑ رکھ سکتے ہیں, دو دن آڑ رکھ سکتے ہیں, ان کو ان کا جسم اتنا ان کو سپورٹ کرتا ہے کہ دو دن میں ایک روزہ, تین دن میں ایک روزہ, تو باقی دو کا کیا کرے, اور بعد رمضان بھی کوئی چانسز نہیں ہے کہ اس کی بیماری اچھی ہو کہ وہ کرے, تو وہ ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ٹھیک, آج کا ایک روزہ چھوٹ گیا مسکین کو کھانا, کل کا رکھوں گا تو ٹھیک ہے فضر, پرسوں چھوٹ گیا مسکین کو کھانا, ایک مسکین کو اتنا کھانا کھلا جتنا آپ اوسط کھانا خود کھاتے ہیں, ایوریج فوڈ جو آپ پکائے سب سے اچھا طریقہ جو پکاتے وہی اس میں سے ایک نکالیے اور اس کو لے جا کر تحفتاً دے دیجیے, یہ کھائیے. ضرور نہیں بولنا کہ یہ فدیہ ہے میرے روزے چھوڑنے کا, آپ دے دیجیے, کوئی بولنے کی ضرورت نہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گا بیمار جس کی بیماری میں شفا ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے, چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا. بہت سے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں جن کے بڑھاپے یہ ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں, کمزوری ختم ہونے کا کوئی چانس نہیں, تو کیا یہ روزے چھوڑے؟ تو ہاں روزے چھوڑ سکتے ہیں, ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا دینا روز دیجیے. کچھ لوگ بولتے ہیں ہم 30 دن کا ایک ساتھ دیں گے تاکہ اس کی عید ہو جائے, کپڑے بن جائیں, کپڑوں کو نہیں دینا ہے پیسے, یہ فدیہ ہے, روز کے بدلے روز ایک مسکین کو کھانا کھلائے. عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ دو لوگوں کو کھلائے, ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا کھلائے, بہرحال لیکن قرآن نے تو کہا طعام مسکین. ٹھیک ہے, ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ, تو ایک مسکین کو آپ ضرور کھانا کھلا دے ان کے بدلے. اسی طرح اور کون روزے چھوڑ سکتا ہے؟ تیسرا وہ فرد جو روزے چھوڑ سکتا ہے سماج کا, وہ خاتون ہے, وہ خاتون جس کو حیض یا نفاس ہو اس پہ بھی روزے فرض نہیں ہے. وہ روزے چھوڑیں گی اور بعد رمضان ان روزوں کی پر کریں گی. یاد رکھیں, نفاس اور حیض کا خون آنے سے یا جو ہے شروع ہونے سے یا چل رہا تھا تو اس کے روزے معاف ہے, اتنے روزے لیکن اس کو بعد رمضان رکھنا پڑیں گے, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے, بس وہ روزے بعد میں آپ کو پورا کرنا پڑیں گے. اور اسی طرح حیض اور نفاس کے علاوہ بھی کچھ خواتین ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جو چھوٹ دی, وہ ہے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں, رضاعت, جو بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ ابو داؤد اور نسائی کی روایت ہے, آپ نے فرمایا, انس بن مالک اس کے راوی, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے. روزہ لیٹ مطلب رمضان کے بعد رکھنے کی, نمازیں اس کی آدھی ہوتی ہیں, نماز رخصت دی ہے, جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے. جو حاملہ ہے اور دودھ پلانے والی عورتیں, یہ اپنا روزہ مؤخر مطلب بعد رمضان رکھ سکتی ہے, بعد رمضان رکھ سکتی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ مؤخر کر سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. اب اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو کہ ایک پیدر پہ ان کو اولاد ہوتی ہے, حمل ہے پھر رضاعت ہے, حمل ہے پھر رضاعت ہے, حمل ہے پھر رضاعت, کیسے کریں گے؟ چار پانچ اگر ان کو اولاد ایک ساتھ ہو جائے, ایک کے بعد تو ظاہر سے حمل رضاعت حمل, تو کیا پورے چھوڑ دیں؟ اور ظاہر سی بات ہے اب اتنے جمع ہو جائیں گے تو کیا یہ پورا کر سکیں گے کبھی زندگی میں؟ ممکن نہیں ہوتا یہ, ٹھیک. تو اس تعلق سے علماء کہتے ہیں کہ ہر روز کے بدلے ایک مسکین کو وہ بھی کھانا دے دے, جو عورت یہ جان چکی ہے کہ پہلے ہی کافی روزے اس کے چھوٹ چکے ہیں. مثال کے طور پر پہلے بچے کے حمل تھا, ٹھیک ہے, اب حمل ظاہر سی بات ہے وہ رمضان چلے گا, پھر رضاعت آ گئی, دو سال چلے گا, پھر دوسرے بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا حمل تھا, پھر اس کی رضاعت شروع ہوگی, پھر تیسری اولاد ہوگی اس کا حمل رضاعت, تو ظاہر سی بات ہے کہیں روزے چھوٹ گئے. اب کیا ممکن ہے کہ اتنے روزے 120 150 180 روزے ہو رکھے, چار پانچ سات آٹھ سال کے جمع ہو جائے؟ نہیں ہو سکتا ہے. تو علماء نے کہا کہ پھر ایسا جب امکان ہے تو ہر روز ایک مسکین کو کھانا دے دے, وہ ان شاء اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے, ٹھیک. اس لیے کہ یہ بھی بیماری میں کاؤنٹ ہو رہا ہے, ایک قسم کا کہ وہ چاہتی ہے لیکن تک نہیں پاتی ہے, اس لیے کہ بچے کے صحت کا مسئلہ ہے, بچے کو دودھ نہیں پلے گا ملے گا تو اس کا حق ضائع ہوگا. یہ الگ بات ہے کسی کو اللہ نے اچھی صحت دی ہے اور بچہ بھی اس کا رضاعت دودھ بھی پیتا رہے اور اس کو روزہ رکھنے کی بھی اللہ نے سکت دی ہے تو رکھیے پھر رضاعت میں, لیکن حمل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کو سکت تو رکھیں لیکن کسی کو ارتاخت توانائی قوت نہ ہو, کمزوری ہو, اولاد پہ کوئی اثر پڑ سکتا ہو, تو روزے فرض نہیں پھر ایسی, ورنہ بہت سی بار عورتیں نہیں مجھے روزے رکھنا چاہیے اس لیے کہ مجھے یہ عمل چھوڑنا نہیں, بہت اچھا عمل ہے روزے, لیکن ابھی اولاد کی جان ظاہر سی بات انسانی زندگی بہت اونچی ہے تمام معاملات سے. یاد رکھیں شریعت میں ان کا بڑا مقام ہے, انسانی زندگی کا بڑا اونچا مقام, اس حد تک انسانی زندگی کو شریعت نے مقدس سمجھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خاتون آئی جو زانیہ تھی, زنا, اور زنا کی سزا ہم سب جانتے کیا ہے, لیکن اس نے کہا اللہ کے رسول اس زنا سے میرا حمل ٹھہر گیا ہے, تو رسول اللہ نے کہا پھر تو اب تجھے سزا نہیں دی جا سکتی ہے, یہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد ہی سزا ملیں گی تجھے, جا. وہ گئی, پھر وہ اولاد پیدا ہوئی, پھر آئی اور کہا اللہ کے رسول آپ سزا دے دیجیے, تو کہا ابھی اس کا حق ہے تجھ پر, جب یہ کھانے پینے لگے جب آ. پھر وہ گئی اور بچے کو ساتھ لائی جبکہ اس کا دودھ چھوٹ چکا تھا, وہ کھاتا پیتا تھا, اس نے رسول اللہ کے سامنے اسے کھانے کی چیز دی, اس بچے نے وہ چیز کھائی, اللہ کے رسول کو اطمینان ہوا, آپ نے کہا کہ اس بچے کو لے لو اس سے, اور اس عورت کو سنسار کرنے کا حکم دیا گیا, اسے قتل کر دیا گیا. تو اندازہ لگا انسانی جان کی حرمت کہ وہ اولاد جو پیٹ میں تھی اس کی کیا غلطی تھی اس زنا کے اندر, اس کو سزا نہیں ملی, اس کو پیدا ہونے کے بعد بھی سزا نہیں ملی, اس لیے کہ ابھی اس کا حق رضاعت, اسے رضاعت دودھ دیا گیا, اس کے جب کھانے پینے لگا اس کے حق اس کی والدہ سے ختم ہے, تب اس کی ماں کو سزا دی گئی کہ اسے سنسار کیا گیا, اور جب اس کو مارا گیا اس خاتون کو, مان سنسار سزا پتا ہے نا, زمین میں انسانوں گاڑ دیا جاتا ہے اور صرف چہرہ اوپر ہوتا ہے, جب اسے پتھر مارے گئے تو اس کی جان نہ نکلتی ہے. علی بن ابی طالب وزن موجود تھے, انہوں نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور حدیث میں آتا اس کے چہرے پر مار دیا, جب مارا تو خون کے کچھ حصے جسم پر اڑ گئے, جس پر آپ نے کراہت کا اظہار کیا, یہ مطلب زانیہ تھی اور اس کا خون میرے جسم پر اڑ گیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کراہت کی ضرورت نہیں, اس عورت کی توبہ اتنی خالص تھی کہ اگر 70 مدینے کے لوگوں میں اس کی توبہ دے دی جاتی تو سب کی مغفرت کے لیے کافی تھی, 70 لوگ, اس لیے کہ اندازہ لگائی زنا تو کونے میں کی تھی اس نے, کسی جگہ آ کر نہیں بولتی تو کون دیکھنے والا تھا, کوئی مانیٹر کر رہا تھا اس کو کہ اس نے زنا کیا, کسی نے دیکھا, پھر بھی آئی اور بولی اپنے گناہ کا اعتراف کی. جب رسول اللہ نے کہا جا پیدا ہونے کے بعد آنا, تب بھی اس کو 9 مہینے کا موقع تھا, بھاگ جاتی, کہیں کو واپس آتی پیدا ہونے کے بعد, چھپ جاتی, تب بھی وہ آئی, اس کے بعد 2 سال کا پھر چھوٹ دی اس کو, جا رضاعت کے بعد آ, تب بھی وہ نہیں بھاگی, کتنی اس کی توبہ خالص تھی کہ 3 سال بعد بھی سزا لینے برابر آئی اور رسول اللہ نے پھر اس کو سزا سنوائی, اندازہ لگائی. تو بہرحال جو ہے ایسی عورتوں کو جو حاملہ ہو دودھ پلانے والی رخصت ہے, پھر ان کی صحت توانائی تندرستی کہ تو وقت حالات زمین زمانے لوگوں کی صحت الگ الگ ہوتی ہے, لہٰذا آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں, شرعی حکم میں نے بتا دیا, ڈاکٹر پرمٹ کرے تو رکھیے, اگر اجازت نہیں دیتا ہو تو میں سمجھتا ہوں احتیاط کرنا یہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے, ٹھیک. اسی طرح کسی اور بھی عذر سے اگر آپ کو دن کے کسی وقت میں بھی روزہ توڑنا پڑے تو آپ توڑ سکتے ہیں, ٹھیک. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ 10 بجے کے بعد نہیں توڑنا, ایسا کچھ بھی نہیں, سفر مسافر ہو، جہاد میں گئے ہو، بیمار ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو لگا کہ روزہ رکھ لیتا ہوں، دیکھیں گے سفر میں پھر تکلیف ہوئی تو توڑیں گے، دیکھیں گے جہاد میں ضرورت پڑی تو توڑیں گے، دیکھیں گے بیماری بڑی تو توڑیں گے، ابھی تو لگ رہا ہے سر درد ٹھیک ہو گیا اور کب کبھی ختم ہوگی، بہت زیادہ جاڑا تھا رات میں، لیکن دیکھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، رکھ تو لیتا ہوں روزہ. تو ایسا آدمی اگر کوئی روزہ رکھے اور کبھی بھی دل میں توڑنا پڑے تو توڑ سکتا ہے، کبھی بھی، ایٹ اینی پوائنٹ آف ٹائم، بھائی اب نہیں میرے سے جم رہا، توڑ سکتا ہے، کوئی زوال سے پہلے، زوال کے بعد. آپ بہتر ہے کہ آپ روزہ دیکھ بھال کے رکھے، لیکن پھر بھی آپ نے سوچا کہ یار میں رکھ پاؤں گا، رکھ لیا، بعد میں نہ ہو سکے تو بہرحال کوئی حرج نہیں، آپ دن کے کسی بھی وقت آپ روزہ توڑ سکتے ہیں، آپ روزہ توڑ دیں اور بعد میں اس روزے کو آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا. اس روزے کا کوئی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے سوائے قضا کے، آپ کو بعد میں صرف جو روزے کی قضا کرنا پڑے گا، بس اتنا ہی ہے. اور جو بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دے، بڑھاپے کی وجہ سے روزے چھوڑے، ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلائے. آخری بس باب قضا روزوں کا، کہ قضا روزے کیسے رکھے. قضا روزے اگلے سال سے پہلے رکھنا ہے، اور یاد رکھیں نماز کی قضا عورتوں پر نہیں ہے، جو نماز ان کی جو ہے ایام حیض یا نفاس میں چھوٹ جاتی ہے، لیکن روزوں کی قضا ہے، ٹھیک ہے. تو روزے تو رکھنا ہی اس کی قضا ہے، تو لہٰذا کب روزے رکھیں، تو رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے روزے رکھیں، تو گویا ایک سال ملتا ہے پورا ہم کو روزے رکھنے کے لیے، اس کی قضا. اب پچھلے رمضان کے روزے کسی نے اب تک نہ رکھے ہو تو اب تو گنہگار ہو گیا ہو، اس لیے کہ اب ایک سال ملا تھا. تو خواتین سے گزارش ہے، مردوں سے بھی ہے، کہ بالخصوص روزے جو چھوٹ جاتے ہیں ایک سال کے درمیان ضرور رکھ لیا کریں. خاموخا اس کو مؤخر کرنا، تاخیر کرنا اچھی بات نہیں ہے. کوشش کریں کہ جتنے جلدی ہو سکے اتنا آپ رکھ لیں. ایک سال کا پورا وقفہ ہوتا ہے، جو چھوٹ گئے پچھلے رمضان، اگلے رمضان، یہ رمضان کچھ چھوٹ جائے اللہ نہ کرے، تو اگلے رمضان سے پہلے اس کو ضرور رکھ لیں. فرض روزوں کی قضا کے لیے پورا ایک رمضان سے دوسرا رمضان مجھے اور آپ کو ملتا ہے. یہ چند مسائل تھے انشاءاللہ عزیز. اگلے مسائل کچھ اور جو باقی ہیں، میں آنے والے کون سے کام اس میں جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں اور حرام ہیں، وہ آنے والے جو درس میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اسی پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے دین و شریعت کا سیکھنا، سمجھنا اور اسے عمل کرنا آسان کرے. جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، وقال عز وجل في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عزوجل کے لیے لائق و زیبہ ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ، ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے جو پچھلی مرتبہ ہم نے کڑی اور سلسلے کی ابتدا کی تھی کہ روزوں کے مسائل، میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے رکھوں گا. اسی کڑی کو انشاءاللہ ایک حصہ ہم نے پچھلی بار لیا تھا، آج ایک اور حصہ رکھنے کی کوشش کروں گا. جہاں پچھلی بار کچھ اہم مسائل ہم نے دیکھے تھے، وہیں اس بار بھی انشاءاللہ عزیز کچھ بقیہ چیزیں جو باقی تھی اس میں ہم انشاءاللہ عزیز دیکھیں گے، جس میں بالخصوص وہ کام جن کاموں کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن عموماً لوگ سوالات کرتے ہیں کیا ایسا کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا کرے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں، وہ کیا کام ہے ہم دیکھیں گے، تاکہ اگر یہ شک دور ہو جائے کہ فلاں فلاں کام کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا تو بہت اچھا ہو جائے گا، اور دوسرا کن کاموں کے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے انشاءاللہ وہ دیکھ لیں گے، ٹھیک، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ کاموں کے علاوہ کچھ بھی ہو جائے تو روزہ تو نہیں ٹوٹا، پھر چاہے باقی جو بھی ہوا ہو، ٹھیک. تو وہ کام جو عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کیا یہ کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ کون کون سے امور ہیں، انشاءاللہ عزیز وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بار بار لوگ سوال کرتے ہیں. سب سے اہم اس میں سوال جو ہوتا ہے لوگ جو بار بار کرتے ہیں، کیا بھول چوک سے کھانے پینے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ تو یاد رکھ لیجیے، اگر کوئی شخص بھول سے کھا لے یا بھول سے پی لے کوئی چیز تو روزے کی حالت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، یاد رکھیے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتائی گئی کسی شخص نے کھا پی لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بخاری کی روایت ہے, اسے اللہ نے کھلایا اور اللہ نے پلایا, وہ اپنا روزہ مکمل کر لے. مطلب اللہ رب العزت کی مشیت اور مرضی تھی, اس کی تقدیر تھی کہ اس کو کھانا رزق لکھا تھا, تو اللہ رب العزت نے اس کو روزے کی حالت میں بھی کھلا دیا. بھول چوک سے, یاد رکھی, تو بھول چوک سے کھا پی لینے سے روزہ ضائع نہیں ہوتا, روزہ نہیں ٹوٹتا, یہ بالکل درست رہتا. اور اس معاملے میں شک میں مت رہیے, ورنہ ایسا ہوتا ہے لوگ روزہ رکھتے ہیں اور بھول چوک سے کچھ کھا لیتے ہیں اور پورا دن صرف شک میں گزارتے ہیں کہ والد صاحب بول رہے تھے ہو گیا, چچا بول رہے تھے تیرا روزہ نہیں ہوا, خالہ بول رہے تھے نہیں ہو جاتا, پپو بول رہے تھے تیرا روزہ نہیں ہوا, فلاں بول رہے تھے آدھا ہو گیا, آدھا بعد میں رکھنا پڑے گا, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں, اور پورا دن صرف وہ کشمکش میں پوری عبادت جو ہے فرض عبادت ضائع کر دیتا ہے صرف کشمکش. تو یقین کر لے کہ اللہ نے کھلایا, اللہ نے پلایا, اور معاملے کو آگے رکھے. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے انسان بھول چوک سے کھا لے, اور چاہے کتنا بھی کھایا ہو, حتیٰ کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کے بھی کھا لے تب بھی اس کا روزہ درست ہے, شرط یہ ہے کہ اس نے بھول سے کھایا ہو, اس کو احساس نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہو. لیکن اگر کسی شخص کو یاد ہے وہ کیا کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے پھر تو اس کے لیے کھانا پینا حرام ہے اور اس کا روزہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک, تو بھول چوک سے کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. دوسری چیز, لوگ ہمیشہ عام طور سے سوال کرتے ہیں کیا روزے کی حالت میں دانت صاف کیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بالکل روزے کی حالت میں آپ دانت صاف کر سکتے ہیں, چاہے اس کے لیے آپ مسواک کا استعمال کریں یا برش کا استعمال کریں, کوئی حرج نہیں. بہرحال مسواک سنت ہے, آپ کوشش کریں کہ مسواک کا استعمال کریں. لیکن اس بات کا آپ جو خیال رکھیں کہ آپ برش کریں گے, برش آپ کر سکتے ہیں لیکن آپ پیسٹ نہیں کریں گے اس کے ساتھ, یاد رکھیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں برش چونکہ معلوم ہوتا ہے کہ دانت صاف کر سکتے تو وہ جو ہے پیسٹ سے کرتے ہیں, تو یاد رکھیں پیسٹ لگانا درست نہیں ہوگا دانت صاف کرنے کے لیے. اس لیے کہ جب آپ پیسٹ لگائیں گے تو پیسٹ کے اندر جو آپ جب اس کو مل لیں گے تو ظاہر سی بات ہے 100% ختم نہیں ہوتا, اور کئی دیر تک دانتوں کے کناروں میں سے, اندر سے, بیچ میں سے وہ رشتہ رہتا ہے اس کا ذائقہ, تو ظاہر سی بات ہے آپ کا روزہ ٹوٹ جائیں گا. تو لہٰذا بغیر پیسٹ کے کیجیے. کچھ علماء نے بہرحال اس کی اجازت دی ہے کہ پیسٹ کا آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ پیسٹ کی خصوصیت ہوگی پانی میں گھل کر پورا باہر نکل جائے جب آپ کلی کرے. تو ہمارے پیسٹ ویسے نہیں ہوتے ہیں, کئی دیر تک اس کی خوشبو اور وہ آتی رہتی ہے, ظاہر سی بات اس کا ذائقہ منہ میں رہ جاتا ہے. ٹھیک, تو آپ بغیر پیسٹ کے جو ہے کریں گے, اور مسواک تو بہرحال سنت ہے, آپ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں. ٹھیک, کچھ لوگ چونکہ بہت سے لوگ ہیں دانت صاف نہیں کرتے رمضان کے مہینے میں, اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزدار کی منہ کی بو اللہ رب العزت کو مشک سے زیادہ پسند ہے. تو یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بدبو جو انسان کی بھوکا رہنے سے پیٹ میں ہوا جانے سے ہوتی ہے, انسان سانس لیتا ہے اور بھوکا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے قسم کی بو ہو جاتی ہے اس کی سانس میں, یہ مراد ہے. نہ کہ آپ دانت گندے رکھ کے جو ہے بدبو کرے اور کہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے, اللہ کو غلاظت پسند نہیں, ناپاکی پسند نہیں ہے. ٹھیک, تو لہٰذا آپ برش کر سکتے ہیں, دانت صاف کر سکتے ہیں. دانت صاف کرنے کے باوجود بھی ایک قسم کی بدبو جب منہ میں ہو ہی جاتی ہے روزے کی وجہ سے, وہ الگ شکل ہے. ٹھیک, تو مسواک کر سکتے ہیں یا برش کیجیے, مطلب دانتوں کو صاف کیا جا سکتا ہے. مسواک کے لیے آپ چاہے مسواک کی لکڑی استعمال کریں یا پیلو کی لکڑی, ٹھیک ہے, جس کو بولتے ہیں, یا پھر مسواک کوئی بھی لکڑی کی ہو سکتی ہے یا نیم کا ہو سکتا ہے, بہرحال مسواک کا استعمال بالکل درست ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے گرمی کی شدت سے آپ اگر غسل کرنا چاہے, کلی کرنا چاہے یا سر پہ پانی ڈالنا چاہے تو یہ بھی درست ہے. گرمی کی کا شدت ہو اور جس کی وجہ سے آپ کو سر پہ پانی ڈالنا پڑے, بہرحال ابھی تو روزے گرمی کے دنوں میں نہیں آئے ہیں پھر بھی آ جاتے ہیں, تو آپ سر پہ پانی ڈال سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ آپ ایک مرتبہ آئے اور پانی مانگا اور اپنے سر پہ روزے کی حالت میں پانی ڈالا, اس لیے کہ کافی باہر گرمی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو کافی سر گرم ہو چکا, تو آپ نے سر پر پانی ڈالا, تو پتہ چلا روزے کی شدت سے بچنے کے لیے سر پہ پانی ڈالنا یا گیلا کپڑا سر پہ رکھنا یا پنکھے کے نیچے لیٹ جانا یا ٹھنڈی ہوا کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب روزہ ہے تو اس کا مطلب مشقت کرنا ہے, کیا فائدہ تمہارے روزے کا تم سر پہ پانی ڈال لے رہے, کیا فائدہ تمہارے روزے کا تم پنکھے کے نیچے سو رہے, ایسا تو کوئی بھی روزہ رکھ لیں گا. ٹھیک, تو روزہ آپ کو خامخواہ کی مشقت نہیں دیتا ہے, جو آپ لے سکتے اپنے جسم پر لے جی, اور جو شریعت میں بہرحال ڈھیل ہے وہ ڈھیل کو استعمال کیجیے. بھائی ٹھنڈا کولر استعمال کر سکتے, پنکھا استعمال کر سکتے, ٹھنڈی چادر سر آنکھ پہ ڈال سکتے, ٹھنڈا پانی سر پہ ڈال سکتے, چہرہ گیلا کر سکتے, ضرورت محسوس ہو تو غسل کر سکتے. ٹھیک, یہ سوال بھی لوگ بار بار کرتے کیا روزے کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں. ہاں بالکل کر سکتے, اور اس کا کوئی وقت نہیں. بہت سے لوگ بولتے ہیں زوال سے پہلے کرنا, زوال کے بعد نہیں ہوتا, یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ مسائل لوگ لاتے ہیں. ٹھیک, آپ کبھی بھی آپ کو حاجت محسوس ہو رہی غسل کی جب چاہے آپ کیجیے, آپ کی مرضی, ظہر کے بعد کیجیے, ظہر سے پہلے کیجیے, زوال سے پہلے کیجیے, زوال کے بعد کیجیے, عصر سے پہلے کیجیے, جو آپ کو سہولت ہو کیجیے, اس میں کوئی حرج نہیں. بہت سے لوگ بولتے نہیں نہیں پھر روزہ رکھ کے کیا فائدہ, آپ تو غسل کر لے رہے, ٹھنڈا کا اختیار کر لے رہے. تو شریعت نے کہا منع کیا غسل کرنے سے؟ نہیں, شریعت نے کہا کہ غسل کوئی بری چیز ہے, نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک, تو آپ کبھی بھی غسل کر سکتے ہیں. سر پہ پانی ڈال سکتے گرمی کی شدت سے. اسی طرح روزے کی حالت میں جو ہے اگر انسان سو گیا, بالخصوص نوجوانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, اور احتلام ہو گیا ہو, تب بھی اس کا روزہ درست ہے, وہ اٹھ کر غسل لے لے, معاملہ ختم ہو گیا. ٹھیک, ایک عام اصول ہے کہ کسی چیز کے داخل ہونے سے روزہ ٹوٹتا ہے, نکلنے سے نہیں ٹوٹتا. تھوکنے سے نہیں ٹوٹتا, بلغم تھوکنے سے نہیں ٹوٹتا, ناک چھننگنے سے نہیں ٹوٹتا, احتلام ہونے سے نہیں ٹوٹتا, پیشہ پیخانہ کرنے سے نہیں ٹوٹتا. ٹھیک, ٹوٹتا نہیں, بالکل سیدھا سا اصول ہے. کچھ چلا جائے تو پھر مسئلہ الگ ہے, حلق کے اور ناک کے ذریعے کچھ جائے تو پھر مسئلہ ہوگا کہ ٹوٹ گیا, لیکن ضائع نکلنے سے نہیں ہوتا. تو لہٰذا اگر احتلام ہو جائے تو بھی روزہ اس کا درست ہے, اٹھ جائے غسل لے, معاملہ آگے چلتا رہے گا اس کا. ٹھیک ٹھیک, اسی طرح جو ہے وہ شخص جو رات میں اپنے بیوی سے ہم بستری کر کے سویا اور صبح جب اٹھا تو سحر کا وقت ہو گیا, تو وہ بالکل اس کی سحر درست ہے, اپنی سحر کر لے, اس کے بعد جو ہے وہ غسل کرے اور نماز کے لیے جائے. اس لیے کہ روزے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے لیکن نماز کے لیے ہے. ٹھیک, تو یہ بھی معاملہ بالکل درست ہے. کوئی شخص ہو جائے صبح اٹھے فجر سے پہلے غسل کرے پھر نماز کو چلا جائے, تو سحر جو ہے ناپاکے کی حالت میں بالکل ہو سکتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال یہ نہیں کہ آپ خاص طور سے کریں, لیکن مجبوریاں ہوتی, پانی نہیں تھا رات میں, گرم پانی نہیں تھا اگر تھا تو آپ بالکل انتظار کر سکتے ہیں, فجر سے پہلے آپ یہ کریں, غسل کریں اور فجر کی نماز کو جائیں. مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, مائی عائشہ فرماتی ہے کہ فجر جب سحر کرتے تو ناپاکی کی حالت میں ہوتے, غسل جنابت آپ پر واجب ہوتا, اور اس کے بعد آپ سحر کرتے اور نماز کو جانے سے پہلے جو ہے غسل کر کے چلے جاتے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ کوئی شخص ایسا کر سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں, کوئی روزے میں کمزوری نہیں آئیں گی یا کوئی روزہ اس کا خراب نہیں ہوگا. ٹھیک, اسی طرح جو عام سوالات آتے ہیں روزے کے تعلق سے, یہ کیا روزے میں تیل لگا سکتے ہیں, کیا روزے میں سرما لگا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو بالکل روزے کی حالت میں آپ تیل بھی لگا سکتے ہیں اور سرما بھی لگا سکتے ہیں, مالش بھی کر سکتے ہیں آپ چاہے تو. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ تو مالش کریں گے, تیل جس میں جذب ہوتا, تیل کے جس میں جذب ہونے سے کوئی غذائیت تو نہیں ملتی آپ کو, اور یہ عام کھانے کا طریقہ بھی نہیں ہے. کھانا جس ذریعے سے پیٹ میں جاتا ہے وہ طریقہ حرام ہے. ٹھیک, جیسا منہ سے جا سکتا ہے, ناک سے جا سکتا ہے, تو اس سے تو آپ نہیں کر رہے, تو تیل لگانے سے کوئی حرج نہیں. سر پہ آپ تیل لگا سکتے ہیں, سرما لگا سکتے ہیں, سرما لگانے سے بھی روزے کا کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کیا روزے کی حالت میں کٹنگ کرا سکتے ہیں, بال ترا سکتے ہیں؟ ہاں, روزے کی حالت میں بال بھی ترا سکتے ہیں, بالوں کا کوئی لینا دینا روزے سے نہیں. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کیا ناخن تراش سکتے ہیں؟ تو ہاں بالکل, آپ روزے کی حالت میں ناخن بھی تراش سکتے ہیں. ٹھیک, تو روزے کی حالت میں تیل لگایا جا سکتا ہے, مالش کی جا سکتی ہے, سرما لگایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے بال تراشے جا سکتے ہیں, اسی طرح جو ہے ناخن تراشے جا سکتے ہیں. ان تمام چیزوں کے کرنے میں انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں ہوں گا, کوئی روزے میں کمزوری نہیں آئیں گی, کوئی اس میں فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک, اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں حلق میں کچھ چلا جائے غلطی سے, ناک کے ذریعے کچھ چلا جائے غلطی سے, مکھی ہو, مچھر ہو, دھول ہو, ٹھیک ہے, اسی طرح آپ سفر کر رہے ہیں کچھ منہ میں چلا جائے, تو بہرحال اس معاملے بھی انشاءاللہ عزیز آپ کی پکڑ نہیں ہوں گی. اللہ رب العزت انشاءاللہ اس چیز کو بھی معاف کریں گا. اپنا روزہ, آپ کا روزہ مکمل ہے, آپ اپنے روزے کو کنٹینیو کیجئے اور اس کو جاری رکھیے. ٹھیک, اس لیے کہ یہ بھی غلطی سے گیا, آپ نے جان بوجھ کے نہیں ڈالا. اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں یاد رکھیے, احتیاط یہ کریں کہ ناک میں آپ کچھ بھی نہ ڈالیں, کسی قسم کی دوا یا کوئی چیز. دوسری احتیاط یہ بھی کیجیے کہ آنکھ میں مت ڈالیے, اس لیے کہ آنکھ کا تعلق بھی جو حلق سے ہوتا ہے, آپ ڈالیں گے آئی ڈراپ تو حلق میں مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا, تو اس معاملے میں آپ احتیاط کیجیے. گو علماء نے اس کا جواز دیا, اس لیے کہ آنکھ کھانے کا کوئی ذریعہ نہیں. ٹھیک, لیکن بہرحال یہ میں کہوں گا کہ آپ احتیاط کریں, اس لیے کہ آنکھ میں ڈالی گئی دوا بھی گلے میں آ جاتی ہے. کان میں آپ ڈال سکتے ہیں, اس لیے کان کا تعلق گلے سے کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے, تو لہٰذا آپ کان میں دوا ڈال سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. بہرحال کان کا بھی ایک مختصر تعلق ہوتا ہے, لیکن ویسا تعلق نہیں جس طرح سے ناک کا اور آنکھ کا ہوتا ہے. بہرحال آپ ڈال سکتے ہیں, کان کی کوئی بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے, کوئی مجبوری ہے, ڈالنا ضروری ہے, احتیاط کریں تو بہرحال آپ بہتر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اسی طرح روزے کی حالت میں آپ جو ہے بلڈ جو ہے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں. بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کیا روزے میں خون نکالا جا سکتا ہے؟ تو ہاں نکالا جا سکتا ہے, لیکن یہ اب آپ اس کا معاملہ تو آپ کے اوپر رہا کہ آپ کو اس سے کوئی کمزوری نہ آئے, پھر تو آپ نہیں دے سکتے. مثال کے طور پہ آپ نے بلڈ دیا اور آپ کو کمزوری آ گئی, جبکہ آپ کو پتا تھا کہ جب بھی میں بلڈ دیتا ہوں تو کمزوری آئی جاتی ہے مجھے, تو اب ایسی حالت میں آپ بلڈ ٹیسٹ نہیں کروائیں گے. لیکن اگر ایسی حالت نہیں ہے, عام حالت ہے اور آپ کو پتا ہے تھوڑا سا خون دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, مجبوری کی شکل ہے کہ بلڈ ٹیسٹ کرانا ہے, شوگر ٹیسٹ کرانا ہے اور مختلف چیزیں ہوتی ہیں, تو بہرحال پھر آپ کے بلڈ ٹیسٹ کرانے میں کوئی حرج نہیں, یاد رکھیے. یا اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں؟ ہاں, اگر ضرورت پڑے کسی کو خون کی تو آپ روزے کی حالت میں بلڈ بھی دے سکتے ہیں اس کو. ٹھیک, اس لیے कि ये निकल रहा है अंदर कुछ जाए, लेकिन ये अलग बात है कि आप ये तय कर ले कि आपकी सेहत पर असर ना पड़े, वरना आपने खून तो दे दिया और 15 दिन के रोज़े छोड़ना पड़ रहा है फिर आपको कि कमज़ोरी आ गई, तो ये तो दुरुस्त नहीं होगा। तो ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, मुख्तसर ब्लड डोनेशन अगर करवाना है, आपको सेहत का पता है किसी को नुकसान नहीं होगा, तो आप वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत से लोग सवाल करते हैं क्या हमारा रोज़ा दुरुस्त होगा अगर खातून हामिला है और टेस्ट के लिए जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट, चाहे ब्लड टेस्ट की शक्ल में हो चाहे एग्जामिनेशन हो मुख्तलिफ़ किस्म के जिस्म के, तो क्या करवा सकती? तो हाँ बिल्कुल करवा सकते, इसलिए कि ग़िज़ाइयत कुछ भी ली नहीं जा रही है उसके अंदर, खाली टेस्ट करवाया जा रहा है, चाहे उसके लिए मुख्तलिफ़ आलात हो जो जिस्म में डाले जाए या डॉक्टर अपने हाथ का इस्तेमाल करे, तो बहरहाल इन तमाम शक्लों में भी रोज़े का कोई ताल्लुक नहीं है, रोज़ा बिल्कुल आपका दुरुस्त है। अगर उस हालत में भी आप रोज़ा रखते हैं और करवाना चाहे तो बिल्कुल करवाया, उसमें इंशाल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ भी बहरहाल कोई मसला नहीं है। इसी तरह जो है बहुत से लोग सवाल करते हैं कि क्या इंजेक्शन बीमारियों की जो लोग लेते हैं क्या ये दुरुस्त होंगे रोज़े की हालत में लेना? तो याद रखिए, रोज़े की हालत में आप इंजेक्शन ले सकते हैं, शर्त यह है कि वो इंजेक्शन दवा का हो, ग़िज़ाइयात या ताकत का ना हो। ठीक है, ग़िज़ाइयात और ताकत मतलब खाने पीने का मुतबादिल ना हो और ताकत स्ट्रेंथ ना देता हो, ये दो इंजेक्शन दो किस्म के छोड़कर आम इंजेक्शन आप ले सकते हैं। लेकिन याद रखिए, जो बात कही जा रही है वो इंजेक्शन के ताल्लुक से है। अब आप ये ना समझें कि वो दवाएं जो इलाज की वो पी जा सकती है, जो दवाएं ताकत की वो नहीं पी जा सकती। नहीं, दवाएं हलक से तो कोई चीज़ जा ही नहीं सकती रोज़े की हालत में, हलक से गई तो रोज़ा टूट गया, फिर चाहे आप बोलें इंजेक्शन ताकत का वो दवा का ले सकते, तो फिर दवा क्यों ले सकते? जब इंजेक्शन की शक्ल ये है कि वो पेट में नहीं जा रहा है गले से, वो सीधा जिस्म में जा रहा है, जबकि दवा की शक्ल ये होती है वो पेट में जाती है, हाजमे के अंदर पहुंचती है, हज़म होकर फिर जो है खून के अंदर दाखिल होती है, तो ये हराम हो गया। ठीक है, इसलिए कि ये खाने पीने में आ गया, चाहे वो दवा थी। ठीक है, बात समझ रहे आप? तो इंजेक्शन ले सकते हैं आप, वो इंजेक्शन जो दवा की हो, बशर्त है उसमें ग़िज़ाइयत ना हो मतलब खाने पीने का बदल ना हो, और दूसरा जो है उसमें ताकत के ना हों। और याद रखिए, किसी भी किस्म का ग्लूकोज का इंजेक्शन ये ताकत का ही होता है, ग्लूकोज ताकत के लिए ही दिया जाता है, तो अब इस मामले में आप वो नहीं ले सकते, इसलिए कि ग्लूकोज खाने का मुतबादिल है, इंसान खाना ना खाए तो उस पर जी जाता है, तो आप वो नहीं ले सकते। अगर आपको दवा लेना है तो सिर्फ दवा ले सकते हैं, ग्लूकोज में डाल के दवा ली जाएंगी तो आपका फिर रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, तो आप दवा के इंजेक्शन ले सकते हैं, दवा के अंदर क्या हो सकता है कि ज़ख्म हो चुका है ज़ख्म सूखने के लिए, इसी तरह जो है आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए, इसी तरह दीगर बीमारियों के लिए, लेकिन वो इंजेक्शन ग़िज़ाइयात का और ताकत का ना हो। जैसा कि इंसुलिन, ये आप लेंगे तो रोज़ा नहीं रहेंगे आपका बाकी, इसलिए कि इंसुलिन ये ताकत देती है, ग़िज़ाइयात और हाजमे के लिए मदद करती है, जाहिर सी बात है इसका इंजेक्शन लेने वाला शख्स रोज़ा नहीं रख पाएंगे, उसको रोज़ा छोड़ देना पड़ेगा। ठीक, तो ये बात आप याद रखिए, वो ताकत का इंजेक्शन हो, ग़िज़ाइयत उसमें ना हो, और माफ़ करना, दवा का इंजेक्शन हो, ताकत और ग़िज़ाइयत उसमें ना हो, तो ऐसे इंजेक्शन का लेना भी बिल्कुल रोज़े की हालत में बहरहाल दुरुस्त होगा। तो ये वो चंद सवालात थे जो उमूमन लोग पूछते हैं, क्या ऐसा दुरुस्त होगा, ऐसा दुरुस्त होगा, ऐसा दुरुस्त होगा, क्या ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है, तो वो तमाम बातें मैंने रखने की कोशिश की जो रोज़े की हालत में जायज़ हैं और आप कर सकते हैं, लेकिन उमूमन लोग सवाल करते हैं खदशात की वजह से, शक की वजह से, क्या ये दुरुस्त होगा, तो वो बातें मैंने रखने की कोशिश की। ठीक, अब आइए वो काम जो रोज़े की हालत में जायज़ नहीं होंगे। वैसे तो ये वो काम है जो आम हालत में भी जायज़ नहीं है, तो रोज़े की हालत में ज़ाहिर सी बात है ये हराम ही होंगे, लेकिन आम हालत में भी ये काम हराम है। ठीक, जो काम मैं आपके सामने रखने वाला हूँ ये काम आम हालत में भी हराम है, लेकिन रोज़े की हालत में बदरज उला हराम है, बहुत ज़्यादा हराम है। मिसाल के तौर पर कोई इंसान ये कहे क्या मस्जिद में झूठ बोलना कैसा है, तो ज़ाहिर सी बात है मस्जिद में झूठ बोलना भी हराम है और बाज़ार में झूठ बोलना भी हराम है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मस्जिद में बोला गया झूठ ये बदरज उला हराम होगा, कि कम अज़ कम अल्लाह के घर में तो डरो, हराम दोनों हैं, मस्जिद में बोला गया झूठ भी हराम, बाज़ार में बोला गया भी हराम। ठीक, लेकिन मस्जिद में बोला गया बदरज उला हराम है इस एतबार से कि कम अज़ कम यहाँ तो डरो, अगर यहाँ नहीं डरोगे तो फिर कहाँ डरोगे। ठीक, तो उसी तरह वो काम जो रोज़े में जायज़ नहीं है ये वो काम है जो आम हालत में भी जायज़ नहीं, लेकिन रोज़े में ये ज़्यादा हराम हो जाते हैं, ये बढ़ चढ़ के हराम हो जाते हैं। अब वो कौन कौन से काम है जो रोज़े में जो है बदरज उला हराम है, जो आम दिनों में भी हराम है? तो याद रखिए, रोज़े की हालत में गीबत करना, झूठ बोलना, ठीक, ये याद रखिए हराम है, गाली देना, लड़ाई झगड़ा करना, ये बदरज उला हराम है। आम दिनों में भी गाली देना, झूठ बोलना, गीबत करना, लड़ाई झगड़ा हराम है, روزے کی حالت نے بدرجہ اولا حرام ہے، زیادہ حرام ہے، یاد رکھی. تو کبھی بھی روزہ رکھ کے یہ تمام کام نہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا ترک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں. کوئی شخص اگر روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو پھر کوئی ضرورت ہی نہیں ایسا شخص روزہ رکھے، کیا فائدہ اس کا؟ روزے کا مقصد تقوی اختیار کرنا، آپ نے تقوی اختیار نہیں کیا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں ایسے شخص کے روزے کی جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا اور اس پہ عمل کرنا نہ چھوڑے. تو یاد رکھیے، روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، یہ بری بات ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راویہ فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، جہنم کی آنکھ سے روزہ ڈھال ہے، لہٰذا جب کوئی تم میں سے روزہ ہو تو فحش گوئی نہ کرے، گندی باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے. اگر کوئی دوسرا شخص تم سے گالی گلوچ کرے اور جھگڑا کرے تو اشارے سے کہہ دے میں روزے سے ہوں. ٹھیک، تو ان حدیثوں میں بتایا جا رہا ہے کہ روزے کی حالت میں یہ تمام کام جو ویسے بھی حرام ہیں، روزے کی حالت میں بدرجہ اولا حرام ہے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے. لیکن بہرحال ایک عجیب بات ہے ہمارے سماج کی، سوسائٹی کی، کہ جب کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو غیبت اور چغلی، جھوٹ، یہ بدرجہ اولا کرتا ہے. وہ ہے نا، رمضان کا مہینہ آ گیا تو اب کس چیز کا مہینہ آ گیا؟ یہ تقوی اختیار کرنے کا مہینہ آ گیا، یہ روزے رکھنے کا مہینہ ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے. اب یوں ہی رمضان کا مہینہ ہم پر آیا تو ہمارے لیے غیبت کا مہینہ آ گیا، ہے نا، چغلی کرنے کا مہینہ آ گیا، ہے نا. اب افطار سحر تو ہو گئی، اب سحر کے بعد کیا کرنا ہے؟ دیکھیے اب اکثر لوگ کیا کر رہے ہیں سحر کے بعد، بالخصوص عورتیں، ٹیلی فون لگ رہا ہے ادھر سے ادھر اور بس کیا چل رہا ہے، گھنٹے دو دو گھنٹے غیبتیں چل رہی ہیں. بس تیرا کیا چل رہا ہے، ان کا کیا چل رہا ہے، ہمارے پڑوس تو بہت برا حال چل رہا ہے، ان کے گھر میں تو افطار میں صرف کیلے آتے، باقی کچھ تو آتا ہی نہیں، فلاں ہوتا ہے ان کے پاس تو کبھی بھجی دیکھے نہیں ہم نے آج تک، انہوں فلاں کرتے تو اچھا نہیں کرتے، ان کے پاس تو کوئی سلیقہ نہیں ہے، بس یہی باتیں سب غیبتیں ہیں. اگر اس عورت کے اس آدمی کے سامنے بات کرتے اس کو برا لگتا، ہاں تو پھر یہ غیبت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، عمل غیبہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول غیبت کیا ہے؟ تو کہا ذکر کو اخا کا بیما یک رہو، اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کر کے اس کے سامنے کیا جائے تو اسے برا لگے، یہ ہے غیبت. تو کہا اس میں ہے اگر وہ چیز تو، میں جو بول رہا ہوں وہ ہے. تو کہا ہے تو ہی غیبت ہے نا، نہیں ہے تو جھوٹ ہے، پھر بہتان الزام ہے. تو غیبت نہیں کرنا چاہیے، اس کی اصلاح کے لیے آپ جا کر اس سے ملیے، اس کو بولیے آپ میں یہ غلطی، آپ سدھاریے، پیچھے نہیں کر سکتے. اور یہی معاملہ مردوں کا ہے کہ اب افطار ہو گئی اور تراوی ہو گئی، تراوی کے بعد آپ دیکھیے لوگ جمے ہوئے ہیں، کرسیاں ڈالی ہوئی ہے، اڈے اور میلے اپنے جو ہے ٹھکانے سجے ہوئے اور بس ڈھیر پاکٹوں کا رکھا ہوا، ایک کھایا تھوکا کہ دوسری کھایا کہ تھوکا کہ تیسری کھایا تھوکا، اور بس تیرا کیا چل رہا ہے، اس کا کیا چل رہا ہے، اس کی تو ماں کی فلاں چل رہا ہے، اس کی تو بہن کی ایسا، اور کوئی تمیز نہیں ہے، گالی گلوچ جو نہ چھوڑے اس نے رمضان کا روزے کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، کچھ نہیں سیکھا. آپ دیکھیے یہی چلتے رہتا ہے، صرف روزے کی حالت میں بھی یہی چل رہا ہے، روزے کی بعد یہی چل رہا ہے، تو گویا ہم نے روزے کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا. اب رمضان آ گئے، روزہ ہے تو اب ایک ٹائم کا کھانا نہیں نا، صبح کا کھانا نہیں کھانا ہے، دوپہر کا کھانا نہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو بس اب پلاننگ کرو، اس سے لڑائی کرنا ہے، اس سے پرانا بدلہ نکالنا ہے، اس سے فلاں کرنا ہے، اس کو گھور کے آؤ ذرا دیکھیں گے کیا کرتا ہے، اس کو چھیڑ کے آؤ کیا کرتا دیکھ لیں گے. اب تو سب یہی چل رہا ہے، جبکہ روزے میں جب کسی نے لڑائی جھگڑا کیا، گالی دی، بیہودہ باتیں کی، غیبت کی، جھوٹ بولا، اس پہ عمل نہ چھوڑا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہے کہ وہ خاموخا بھوکا پیاسا رہ رہا بیچارہ، تقویٰ تو نہیں مل رہا نا اس کو، تو خاموخا بھوکا پیاسا رکھ کے کیا فائدہ؟ اللہ کو تھوڑی ضرورت ہے آپ کے بھوکے پیاسے اور میرے بھوکے پیاسے رہنے کی. اصل مقصد ہے تقویٰ اختیار کرے، جھوٹ بولنا چھوڑے، گالی دینا چھوڑے، اور جب مہینہ بھر یہ سب چیزیں اختیار کریں گے تو سال بھر بھی انسان کو عمل کرنا آسان جائیں گا نا. تو کوشش کرے کہ ہم جو ہے جھوٹ نہ بولے، گالی نہ دیں، غیبت نہ کریں، چغلی نہ کریں، اسی طرح جو ہے بیہودہ اور فحش باتیں نہ کریں، اور کوئی لڑائی جھگڑے کو آئے تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں بھائی، روزے سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ افطار کے بعد مل، ابھی تو روزے سے ہوں میں، شام میں مل بتاتا ہوں، نہیں، اس کا بالکل مانا یہ، اب جب دن میں ختم کر دیا تو معاملہ ختم ہی کر دو، رفع دفع ہو جاتا معاملہ. ٹھیک ہے، اور اشارے سے کہہ دے، کہاں کہ اشارے سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، خامخواہ بولنے کی وجہ، اس لیے کہ بولیں گے تو پھر معاملہ اور بڑھتے جاتا، تو آپ اشارے سے بول دیں کہ بھائی میں روزے سے ہوں اور اب جھگڑا نہیں کرنا ہے اپنے کو، اب چھوڑ دو اپنے جھگڑے کو. ٹھیک، تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ روزہ جو مقصد ہے اس کے مقصد کو پہچانیے. صرف روزے کو بھوکا رہنا روزہ نہیں، یاد رکھیں روزہ کچھ تعلیم دیتا ہے، کچھ تربیت دیتا ہے، بھوکا بھی رکھتا ہے اور اس کے طبی فائدے، میڈیکل بینیفٹس بھی دیتا ہے اس بھوکے رہنے کے. ٹھیک، تو کوشش کریں کہ ہم لوگ جو ہے جو بھوکے رہ رہے ہیں اس بھوک کو نہ صرف بھوک میں رکھے بلکہ اس کو تقوی میں تبدیل کر لے اور اس کے جو ہے دنیا بھی فائدے اٹھا ثمرات اور اخروی آخرت کے فائدے اور ثمرات بھی ہم ضرور بضرور اٹھا. اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں بہودہ گفتگو سے بنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھ جو ہے فرمایا کہ روزہ کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے. روزہ یہ نہیں کہ آپ صرف کھانے پینے سے رکے رہیے روزہ ہے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ بہودہ اور فحش کاموں سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. دیکھیں یہاں اس حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جو ہے ابن خزیمہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ روزہ صرف یہ نہیں کہ تم کھانے پینے سے رکو, روزہ یہ ہے کہ تم جو ہے بیہودہ باتوں سے اور فحش کاموں سے رکو. ہے نا, جبکہ روزہ رکھ کر دیکھیے بیہودہ باتیں اور فحش کام ہی ہوتے ہیں. آپ کسی بھی مسلم بستی سے گزر جائیے جہاں چوراہے پہ نوجوان بیٹھے ہیں, بیہودہ باتیں اور فحش کلامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں, گالی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, مذاق اڑا رہے ہیں اور فحش باتیں, بس یہی ہے. تو آپ نے کہا کہ یہ تو روزہ ہی نہیں ہے. پھر روزہ تو یہی ہے کہ فحش کلامی سے بیہودہ باتیں سے ان باتوں سے انسان رکا رہے. لہٰذا اگر روزے دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت سے پیش آئے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں. اور اگر کوئی روزے دار سے یہ کام کرے, گالی گلوچ کرے, اس کو برا بھلا کہے, تو وہ کہہ دے میں روزے سے ہوں, میں جواب نہیں دے سکتا ہوں آپ کا. تو روزہ ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے, روزہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم جو ہے متقی بنے, ہم میں جو ہے اللہ کا ڈر پیدا ہو, جس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوں گی اور وہ تمام کاموں سے اپنی نفس کو روکنا ہوگا. اس لیے کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے, وہ کچھ ٹریننگ دینا چاہتا ہے بھوک اور پیاس سے روک کر ہمیں. ٹھیک, اسی طرح جو شخص روزے کی حالت میں اپنی شہوت پر قابو نہ پا سکے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی سے جو ہے بیوی کے ساتھ نہ بیٹھے یا بیوی کے ساتھ نہ رہے یا بغل گیر جس کو کہتے ہیں وہ نہ کرے. یہ بہت اہم چیز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جو بوڑھا تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول, کیا روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ سوؤں, لیٹوں سات دن میں؟ تو کہا کوئی مسئلہ نہیں, تو لیٹ جا. ٹھیک ہے, لیکن ایک نوجوان نے جب آپ سے یہ سوال کیا تو آپ ناراض ہوئے اس سے. ٹھیک, تو پتہ چلا چونکہ عموماً بوڑھا جب انسان ہو جاتا ہے اس میں وہ خواہشات نہیں ہوتی جوان میں, تو لہٰذا پتہ چلا کہ نوجوان اس میں احتیاط کرے کہ اپنے بیوی کے ساتھ روزے کی حالت میں وہ نہ لیٹے, ورنہ امکان ہے کہ انسان اس سے جو ہے کوئی غلطی ہو جائے اور پھر وہ پچھتائے اپنے روزے کے ضائع ہونے پر. ٹھیک, تو کوشش یہ کرے کہ ہم جو ہے اس چیز میں جو ہے جائے نہ جس چیز سے روزہ وہ ہو سکتا ہے, تو بالخصوص نوجوان اس معاملے میں جو ہے احتیاط کرے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت اور ناک میں پانی لیتے وقت احتیاط کرنا چاہیے. یہ ایسے دو وقت ہے جہاں غلطی سے پانی حلق میں اتر سکتا ہے, کہ کلی میں انسان عام طور سے وضو کرتا ہے تو کلی میں غرارہ کرتا ہے, اور ناک میں پانی لیتا ہے تو لمبا لینے کی عادت ہوتی ہے. تو روزے کی حالت میں کلی میں احتیاط کیجیے کہ آپ غرارہ نہ کریں, اور ناک میں پانی کھینچنے میں احتیاط کیجیے کہ لمبا نہ لے لیں, اس لیے کہ دو شکلوں میں پانی آپ کے حلق میں اتر جا سکتا ہے. تو اس معاملے میں جو ہے یہ آپ پرہیز کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال ہوا کہ اللہ کے رسول وضو کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وضو پورا کرو, انگلیوں کے درمیان خلال کرو, ناک میں اچھی طرح پانی ڈالو, لیکن اگر روزے سے ہو تو ایسا نہ کرو. ناک میں پانی لینے میں ڈالنے سے مطلب چھوڑو نہیں, بلکہ احتیاط کرو کہ لمبا نہ کھینچ لو پانی جس کی وجہ سے پانی اندر چلا جائے, بلکہ ہلکا ہلکا اس کو صرف لگا کے ناک صاف کرو. ٹھیک, تو روزے کی حالت میں ناک میں پانی لیتے وقت اور غرارہ کرتے وقت جو ہے بالخصوص جو ہے ہم کوشش کریں کہ اس معاملے میں احتیاط کریں. ٹھیک, اب وہ کون سے کام ہے جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اب یہ معلوم ہو جائے تو معاملہ ختم ہو گیا انشاءاللہ عزیز. اس کے علاوہ کچھ بھی ہو روزہ نہیں ٹوٹا آپ کو معلوم ہو جائیں گا. ٹھیک, تو ایسے تین ہی کام ہیں جن کے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. وہ کیا کیا کام ہے؟ پہلی چیز, کوئی شخص اپنے بیوی سے ہم بستری کر لے اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا, یاد رکھیے اس کا روزہ ٹوٹ جائیں گا. اور یہاں قضا بھی واجب ہوں گی اور کفارہ بھی لازم ہوں گا, باقی تمام جگہ فدیہ لگیں گا یا خالی قضا ہوں گی, لیکن اس صورت میں قضا بھی واجب ہوں گی اور ساتھ میں جو ہے وہ کفارہ بھی دیں گا اس کا. یہ ایک ہی شکل ہے جہاں کفارہ ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص ہے اور کہا اللہ کے رسول میں تو ہلاک اور برباد ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اطمینان رکھو کیا ہوا؟ کہا میں ہلاک اور برباد ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ تو کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی. تو اب اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر یہ غلطی تم سے ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں, اب تم ایک کام کرو ایک غلام آزاد کر دو. تو کہا اللہ کے رسول میں غلام کیسے آزاد کر سکتا ہوں, میں تو جو ہے بہت ایک غریب آدمی ہوں, میں غلام نہیں آزاد کر سکتا ہوں غربت کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا غلام نہیں آزاد کر سکتے ہو, تو پھر 60 دن کے روزے رکھو پیدر پہ ایک کے بعد ایک. تو کہا اللہ کے رسول یہ بھی نہیں ہو سکتا مجھ سے, 60 دن کے روزے رکھوں گا تو مشکل ہے. کمزوری کے اعتبار سے، میرے کام کاج کے اعتبار سے میرے لیے محال ہے، وہ غریب انسان تھے، کہ میں 60 دن کے روزے رکھوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. تو کہ اللہ کے رسول، میں تو بہت غریب آدمی ہوں، خود کے کھانے کے میرے مسئلے ہیں، میں 60 مسکینوں کو کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو کہا جو کچھ پھر تمہارے پاس ہو صدقہ کرو کچھ کھانے کا. تو کہا کچھ بھی نہیں. تو کہا بیٹھ جاؤ. پھر اب وہ بیٹھا رہا، ایک شخص آیا اور اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول یہ کھجور مجھے صدقہ کرنا ہے. تو کہا یہ اچھی بات ہے. آپ نے کہا وہ شخص کہاں ہے جو ابھی بیٹھا تھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا کفارے میں دینے کے لیے؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول وہ فلاں. وہ آیا کہ اللہ کے رسول میں آیا ہوں. کہا کہ اب یہ کھجور لے کر جو ہے اپنے علاقے کے سب سے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو، یہی تمہارا کفارہ، مطلب جو طاقت ہے وہ خرچ کر دو پھر آخر میں. تو اس نے کہا اللہ کے رسول سچ بتاؤں تو مجھ سے زیادہ غریب تو کوئی گھر ہی نہیں ہے میرے علاقے میں، مدینہ کی بستی کا میں سب سے غریب آدمی ہوں. تو کہا جاؤ اب تم ہی کھا لو، اپنے بھی بچوں کو یہ تو کیا کریں گے. اور اسی نے کھا لیا. اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کتنا آسان ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں دیکھی، اس کے لیے آسانی دی گئی. لیکن اس ترتیب کو ہم کو فالو کرنا پڑے گا. ہم کو پہلے غلام آزاد کرنے والا عمل کرنا پڑے گا. غلامی چونکہ نہیں ہے تو چھوڑ دیجیے، 60 دن کے روزے کوشش کرنا پڑیں گے دوسرا کفارہ. اگر یہ بھی نہ ہو سکے تب پھر تیسرا آپشن آئے گا 60 مسکینوں کو کھانا، اور یہ نہ کر سکے تب چوتھا آپشن آئے گا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے کچھ آپ کھانے کی شکل میں لوگوں کو دیں. یہ لاسٹ اسٹیج. ٹھیک، ترتیب میں ہی آنا پڑے گا، غلام آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے رکھنا، 60 مسکینوں کھانا کھلانا. یہ اگر نہ ہو سکے تب جو ہے اللہ نے جو کچھ دیا اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. تو اسی لیے میں نے پہلے کہا احتیاطی سب سے اچھی چیز ہے کہ انسان اس عمل کی طرف جائے ہی نہ جو اس سے ہو جائے، جس کی وجہ سے کفارہ اسے دینا پڑے. تو کفارہ بھی لازم ہے اور وہ روزے کی قضا بھی لازم ہے. دوسری شکل جس میں روزہ ٹوٹ جاتا وہ یہ ہے، جان بوجھ کے خے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، خود بخود خے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یہ بات یاد رکھی، جان بوجھ کے آپ نے انگلی ڈال کے خے کی تو روزہ ٹوٹ گیا، قصدن خے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے، خود بخود خے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا. یہ الگ بات ہے کہ اسے کمزوری آ گئی تو آپ سوچیے روزہ رکھنا نہیں رکھنا ہے، بہت زیادہ خے ہو گئی. ایک آدھ خے میں تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی نارمل ہے، نہیں نہیں اب وہ خے جتنا کھایا تھا نکل گیا تو اب تو بھوکا ہو جاؤں گا، تو وہ الگ بات ہے، آپ کو بھوکا رہنا روزہ ہے، اس لیے کہ روزے کی اہمیت. لیکن زیادہ خے ہو گئی تو آپ چاہے تو توڑ دیں، لیکن خے اپنی ذات سے روزے کو نہیں توڑتی، قصدن جان بوجھ کر خے کرے تو روزہ توڑتا ہے. ٹھیک، تو یہ دوسری شکل ہے. آپ کو یہ کہیں گا کہ جان بوجھ کے کھانے پینے سے، تو میں سمجھتا ہوں ہر عقل مند کو معلوم ہے اتنا بےخوف تو کوئی بھی نہیں اور معصوم نہیں کہ اس کو یہ نہ پتا ہو کھانے پینے سے روزہ توڑتا ہے، تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے. تو یہاں بھی آپ پر جو ہے اگر خود بخود خے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، جان بوجھ کے کی تو آپ پر قضا لازم ہوگی، اس کا کوئی کفارہ نہیں. ٹھیک، اسی طرح تیسرا، کوئی شخص حیض اور نفاس، کوئی خاتون کو حیض اور نفاس آ جائے تو بھی اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بس یہ تین ہی شکلیں ہیں روزے کی ٹوٹنے کی، پہلا ہم بستری کر لے، دوسرا جان بوجھ کر خے کرے، تیسرا اگر عورت ہو حیض اور نفاس آ جائے تو معاملہ ختم ہو گیا، یہ تینوں روزے نہیں رکھیں گے. پہلے شخص کو قضا بھی اور کفارہ ہے، خے کرنے والے کو صرف قضا ہے، اور حیض اور نفاس والی عورتوں کو بھی جو ہے اس کی قضا ہوں گی، بعد رمضان ان کو وہ روزے مکمل کرنے ہوں گے جیسے اللہ نے طاقت دی استاد دی. تو یہ تین ہی لوگ ہیں جو جن عمل سے، تین ہی عمل جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک، اب اسی طرح جو ہے چند باتیں اعتکاف کے تعلق سے، کہ اعتکاف جو ہے اس کے تعلق سے کافی لوگوں نے سوال کیا تھا. تو اعتکاف کرنا یاد رکھیے یہ سنت موقعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان آخری عشرے میں اعتکاف کرتے ہیں. ٹھیک، اس کے تعلق سے حدیث آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بخاری کی روایت حدیث میں الفاظ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سام جو ہے ہر سال جو ہے رمضان میں ایک بار قرآن پڑھتے، یا آپ کے سامنے پڑھا جاتا اور آپ اس کو دہراتے، جبرائیل علیہ السلام آپ کو پڑھ کر سناتے، آپ ان کو سناتے. جس سال آپ نے وفات پائی آپ نے 2 بار قرآن سنایا، اور ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں روزے معاف کرنا اعتکاف کرتے. جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا، تو 10 دن کا اعتکاف، آخری عشرے کا اعتکاف، یہ سنت موقعہ ہے. جو طاقت رکھتا ہو، استطاعت رکھتا ہو، سہولت رکھتا ہو، آسانی رکھتا ہو تو بالکل ضرور جو ہے اعتکاف کرے. ٹھیک، اور اعتکاف میں کچھ چند شرائط اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں. اعتکاف والا شخص جو ہے اپنی بیوی سے ملاقات، اس کی بیوی اس سے ملاقات کے لیے آ سکتی، کوئی ضروریات ہے، کچھ کام ہے، کچھ اس کی مجبوریاں ہیں. ٹھیک، اگر وہ آ کر کچھ بات کرنا چاہے تو شریعت اس کو اتنی اجازت دیتی ہے کہ بیوی آ کر خاوند سے بات چیت کر لے وہاں، اور اگر اس خاوند کو لگتا ہے کہ اس بیوی کا اکیلے اب جانا یہاں سے درست نہیں ہوگا تو وہ لے جا کر اگر صرف گھر تک چھوڑ دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، دروازے تک چھوڑ دے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب آپ اعتکاف میں ہوتے آپ کی ازواج آپ سے ملنے آتی اور آپ لے جا کر جو انہیں گھر چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بہت کثرت سے نہیں ہوتا، کبھی کوئی مجبوری کی شکل میں کوئی خاتون آتی اور رسول اللہ چھوڑتے۔ اس تعلق سے مشہور حدیث بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ایک بیوی ملنے آئی رات کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کر رہے تھے اور اس جو ہے ایک صحابی وہاں سے گزرے، جیسے ہی رسول اللہ کو دیکھا بات کرتے تو فوراً بھاگ گئے وہاں سے نکل کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادھر آؤ، تو وہ صحابی جب واپس آیا تو کہا یہ میری بیوی ہے، تو کہا اللہ کے رسول کیا میں آپ پر شک کروں گا؟ تو کہا نہیں، شیطان انسانی نفس میں خون کی طرح دوڑتا ہے، اس لیے میں نے کلیریفیکیشن دے دیا، وضاحت کر دی، اور پھر رسول اللہ جا کر چھوڑ کر آئے تو پتہ چلا بیوی ملنے آ سکتی اور خاوند حالات کے اعتبار سے صرف چھوڑنے جا سکتا ہے، بس اتنا ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اعتکاف میں جب آپ بیٹھیں گے تو باہر نہیں نکل سکتے آپ۔ دوسرا میں کہوں گا کہ آپ موبائل بند کر دیں اعتکاف میں، اس لیے کہ پھر کیا ہوں گا، یہاں بھی آپ کو اس کے علاوہ سب معاملے ہونا شروع ہو جائیں گے، بزنس کا وہ ہو رہا، دھندا ڈاؤن ہو جا رہا، تم نے یہ تو فلاں ہو جا رہا، جلدی چھوڑ کے آ جاؤ، کیا اعتکاف میں بیٹھ گئے، فلاں ہو رہا، کیسا چل رہا تمہارا اعتکاف، اچھا تو چل رہا نا، سگریٹ بیڑی پہنچتی کہ نہیں پہنچتی مغرب سے پہلے، سب یہی باتیں چلتے رہتی ہیں۔ اعتکاف میں بھائی یہ سب چیزوں کے لیے نہیں بیٹھے آپ، ٹھیک، تو اعتکاف کی حالت میں یاد رکھیے اعتکاف مسجد میں ہوں گا، ٹھیک ہے۔ حالت اعتکاف میں بیمار کرسی کو آپ نہیں جا سکتے، جنازے میں نہیں جا سکتے، جنازے میں بھی نہیں جا سکتے آپ اعتکاف میں، آپ اشارہ کی ضرورت نہیں ہے، جنازے کی نماز کچھ لوگ پڑھ دے کچھ لوگ دفنا دے یہ فرض کفایا ہے، تو جنازے میں آپ شریک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو بیوی سے ہم بستر ہی نہیں کر سکے اعتکاف کی حالت میں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے بشری تقاضوں کے علاوہ اعتکاف کی جگہ سے آپ باہر نہیں نکلیں گے، بشری تقاضے انسانی تقاضے جو ہے کھانا، جیسا کہ آپ سمجھ لیجئے حرم چلے گئے، مسجد حرام چلے گئے، مکہ چلے گئے اور وہاں اعتکاف میں بیٹھے تو کھانے کے لیے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، بشری تقاضا ہے، اور وہاں کھانا لے جانے نہیں دیتے ہوں، اس لیے کہ سب کھانا لائیں گے تو مشکل ہو جائیں گے، مسجد کی حرمت نہیں رہیں گی، کھانے پینے کا اڈا بن جائیں گی مسجد پوری، تو وہ کہتے باہر جاؤ، تو بشری تقاضا ہے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا، پیشاب پیخانے کے لیے جانا بشری تقاضے ہیں، غسل کے لیے جانا بشری تقاضے ہیں نا، یہ ضروریات ہے، تو یہ جا سکتے، لیکن کسی بیمار کو ملنے، کسی کے جنازے میں یہ وہ سب تمام کام آپ نہیں کر سکتے، بشری تقاضوں کے علاوہ کوئی کام آپ وہاں نہیں کریں گے۔ کوشش کریں کہ اپنا موبائل بھی بند کر دیں، سوائے اس کے کہ پھر آپ کی بیوی چونکہ اجازت ہے تو وہ فون پہ بات کر لے سکتی ہے اگر چاہے تو، آنا اگر مناسب نہیں اس حد تک ٹھیک ہے، لیکن بقیہ آپ اس کا استعمال نہ کریں، سوائے اس کے کہ پھر شرعی اگر ضرورتیں ہیں، مثال کے طور پر کوئی مفتی ہے اور وہی اعتکاف میں بیٹھ گیا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا فون بند نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ یہ جو کام وہاں بات کریں گے وہ بھی دین کا حصہ ہی ہوں گی، لوگ اس کے شرعی مسائل پوچھیں گے اور فلاں، تو یہ درست ہے، پھر ہوتا ہوں گا آپ دیکھیں گے علماء جب اعتکاف میں بیٹھیں گے ان کے فون تو آپ بولیں گے چالو رہتے ہیں، ہمارا تو ہم بند کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کی مجبوری ہے، اگر وہ بیٹھ جائیں گے اعتکاف میں اور مکمل طور سے شعبہ بند کر دیں گے اپنے جوابات کا تو لوگوں کے مسائل بڑھتے جائیں گے اور لوگ پریشان ہوں گے، تو ان کا وہاں بیٹھ کر جواب دینا بھی عبادت ہی ہے اور وہ بھی شمار ہوں گا اس میں، ٹھیک، تو وہ ایک الگ شکل، لیکن میرا کھلا رکھنا چونکہ میرے سے کوئی سوال نہیں کرنے والا، میرا کوئی وہ کام نہیں، ظاہر سے مجھے ایسے فون آئیں گے کہ جن کو معلوم بھی نہیں کہ میں اعتکاف میں اور وہ کچھ بھی باتیں کرنے لگیں گے، تو بند کر دینا میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں بیٹھے بیٹھے پھر آپ کو صرف بات ہی کرنا ہوگی، ٹھیک، تو یہ چند باتیں تھیں اعتکاف کے تعلق سے، ٹھیک، اب آپ چاہے تو پورے 10 دن کا اعتکاف کریں، سنت موقع دہ ہے، نہ ہو سکے تو جتنی استطاعت اللہ نے دی کم از کم 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف تو کرے، یہ جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، یہ سب سے چھوٹا اعتکاف کہلائیں گا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس ہے اور کہ اللہ کے رسول میں نے دور جہالت میں ایک نظر مانگی تھی 1 دن کے اعتکاف کی، 1 دن اور رات کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر مانگی تھی تو پوری کر لے، پھر تو پتہ چلا 1 دن اور 1 رات کا اعتکاف یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ مسجد میں نماز کے لیے جاؤ اور اعتکاف کی نیت کر لو، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، یہ کون سی بات ہے؟ میں ابھی یہ فرض روزے رکھ رہا ہوں اور نیت کر لوں کہ اس میں میرے وہ جو نظر کے روزے تھے وہ بھی شامل کر لوں تو ہو جائیں گے اس میں شامل، اور شوال کے 6 بھی اس میں اللہ اس میں کر دے، پہلا روزہ رمضان کا اور شوال کا پہلا شامل ہو سکتا ہے؟ ایک عبادت میں دوسری عبادت کیسے شامل ہوں گی آ کر؟ ایک عبادت آپ کریں گے تو ایک ہی ہوں گی نا، اے اللہ میں ظہر کی فرض نماز پڑھ رہا ہوں اور اس یہ نفل کا بھی ثواب دے دے اور یہ صلاۃ الحاجت بھی بنا دے اور یہ تحیۃ الوزید اور تحیۃ الوضو بھی کر دے اور پھر 4 پڑھ لوں اور میں کہوں دیکھو ماشاء اللہ کتنا اجر مل گیا، تحیۃ الوزید کا مل گیا، تحیۃ الوضو کا مل گیا، نظر کی نماز کا مل گیا، ظہر کی نماز، اے اللہ اس کو خزا کا بھی جو ایک وہ میرا کر دے تو خزا بھی ہوگی، دیکھو ہو سکتا ہے ایسا، ایک ہی عبادت ہوں گی نا ایک وقت، تو فرض نماز کے لیے جا کے یہ کیسا اعتکاف 15 منٹ کا، 10 منٹ کا، 2 منٹ کا، 4 منٹ کا، 5 منٹ کا اعتکاف، سنت سے ایسے اعتکاف ثابت ہی نہیں، اور یہ شارٹ کٹس کیوں دی جا رہی ہے امت کو میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن کر رہے ہیں, آپ 10 کیجئے, 5 کیجئے, 3 کیجئے, 2 کیجئے, 1 کیجئے, بس شارٹ, لیکن یہ 5 منٹ کا, 10 منٹ کا, جب بھی مسجد میں جاتا والے مسجد میں نیت کر لیتا اعتکاف کی, حالانکہ آپ جا کے سو رہے ہیں, وہاں کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, دوسرے کام چل رہے ہیں, اور آپ اعتکاف کی نیت کریں, درست ہوگی؟ اعتکاف کی نیت کریں گے تو آپ اعتکاف ہی کریں گے, ٹھیک؟ یہ 5-5, 10-10 منٹ کے اعتکاف اور ان کی نیتیں نہیں ہوتی ہیں, ٹھیک؟ یہ تھے اعتکاف کے تعلق سے چند مسائل. اسی طرح جو ہے صدقہ فطر, یہ بڑی اہم چیز ہے, لوگ بڑے سوال کرتے ہیں اس کے تعلق سے. صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے پہلے بتا دوں. صدقہ فطر کا مقصد یہ ہے کہ جو لرزشیں, کوتاہیاں, کمزوریاں روزے میں ہو جاتی ہے, یہ صدقہ فطر دینے سے یہ کمزوریوں اور کوتاہیوں کا اللہ رب العزت دور کر دیتا ہے, معاف کر دیتا ہے, گویا ایک قسم کا یہ ہماری کوتاہیوں کا کفارہ ہے صدقہ فطر. اور صدقہ فطر کی وجہ سے اس عید کو عید الفطر کہا جاتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ہماری غلطیاں اور کوتاہیوں کو دور کیا جائے. دوسرا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ کہ سماج میں عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے, یہ بھی اس کا ایک مقصد اور اس کا ایک فائدہ ہے کہ عید کے دن کوئی شخص جو ہے عید کے دن بھوکا نہ رہے, یہ اس کا ایک مقصد ہے. اسی لیے کوشش کرے کہ آپ جو ہے اپنا صدقہ فطر عید سے 1-2 دن پہلے ہی نکالے, زیادہ دن پہلے نہ نکالے. سے بہت سے لوگ ایک رمضان کو ہی دے دیتے, وہ صدقہ فطر نہیں ہوا, ٹھیک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا چاند دیکھنے کے بعد دیتے تھے صدقہ فطر. اس سے فائدہ کیا ہوتا تھا کہ یہ بات طے ہو جاتی تھی کہ کل کوئی عید کے دن بھوکا نہیں رہیں گا اور بھیک نہیں مانگیں گا. لیکن آپ اگر ایک رمضان کو دے دیں گے تو پھر وہ 30 رمضان کو بھیک مانگتے گھومتے ملیں گا آپ کو, اس لیے کہ عید کے لیے کچھ نہیں, کھا لیا اس نے. صدقہ فطر ایک تو کفارہ ہے روزوں کا, خطاؤں کا, دوسرا اس کا فائدہ یہ اس دن عید کے دن کوئی بھوکا نہ رہے, ہر خاندان, ہر فیملی کھانا کھائے. عبداللہ ابن عمر کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ 2 دن پہلے دیتے تھے, 28 روزے 29 کو دیتے, تو یہ آپ کر سکتے ہیں 28, 29, 30 یا عید سے پہلے. لیکن عید کی نماز سے پہلے عید الفطر کا فطرہ دینا ضروری اور شرط ہے. جس نے, رسول اللہ فرماتے ہیں, عید الفطر کا فطرہ اگر عید سے پہلے دیا تو اس نے فطرہ دیا, جس نے عید کے بعد دیا تو اس کا صدقہ ہوا, فطرہ گیا, اس کا فطرے کا ثواب اسے نہیں ملے گا. تو یہ بات یاد رکھیں, عید کی نماز میکس ہے, میکسیمم لمٹ ہے اس کی. اور شروع میں آپ جو 28 تاریخ سے دیں, 28 دیں 29 دیں 30 دیں, اور چاند دیکھنے کے بعد نماز سے پہلے تک دیتے رہے تاکہ اس روز کوئی بھوکا نہ رہے. عید الفطر کا فطرہ یاد رکھیے, وہی کھانا ہوں گا, وہی غذائیت ہوں گی جو ہم جو ہے استعمال کرتے ہیں. اس کی تعداد ہر فرد ایک انسان کی طرف سے 2.5 کلو آپ دیں گے, 2.5 کلو اناج. لیکن یاد رکھیے, فطرے کا اناج وہ اناج نہیں ہوگا جو اسپیشل اناج آتا ہے, ہے نا, ہوتا ہے دکانوں پہ رہتا فطرے کا گیہوں اور سادہ گیہوں. سادہ گیہوں بہت اچھا رہتا اور مہنگا بھی رہتا, فطرے کا گیہوں ناقص, کیڑیلا, سڑا ہوا. حالانکہ جن کو دیا جا رہا ہو پہلے ہی پریشان ہے اپنی غربت سے, اور ان کو اور آپ ناقص کھانا اٹھا کے دے رہے لے جا کر, شرم کی بات ہے. جو پہلے ہی پریشان ہیں بیچارے لوگ وہ ہو رہے. بلکہ عید الفطر کا فطرہ وہی دیجئے جو آپ کھاتے ہیں. اور عید الفطر کا فطرہ صرف گیہوں کے شکل میں دینا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عید الفطر کا فطرہ جو دیا جاتا تو وہ دیا جاتا, آپ سلم کے تعلق سے آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ عید الفطر کا جو فطرہ صحابہ دیتے وہ یہ ہوتا, گیہوں دیتے, چاول دیتے, منقع دیتے, کھجور دیتے اور پنیر دیتے. ان 5 چیزوں سے فطرہ دیا جاتا تھا, 2.5 کلو, سب کی تعداد اتنی ہوگی, سمجھے آپ بات کو. یہ 5 اس زمانے میں غذائیت تھی عربوں کے لیے, کھجور غذائیت ہے, کھجور اور دودھ پورا کھا سکتے ہیں, گیہوں بھی غذائیت ہے, چاول غذائیت ہے, ٹھیک ہے, تو یہ پنیر بھی غذا ہے, تو کھانے کے طور پہ پنیر کھاتے تھے. پنیر اور کھجور ایک پنیر یا اور گھی ایک بہت ان کی ایک پسندیدہ غذا تھی. تو یہ تمام غذائیت وہ جو ہے فطرے میں دیتے. تو ہم بھی کوشش کریں صرف گیہوں کو چپک مت جائیے جا کر, اور سستا بھی ہوتا ہے نا, کبھی چاول بھی نکالیے 25-30 روپے کلو والے اچھے والے, یہ بھی صدقہ ہے. اور اس کو حقارت سے مت دیجیے, بلکہ تحفتاً لوگوں کو دیجیے, پیک کر کے دیجیے, اچھے سے دیجیے, تاکہ سامنے والے کو لگے نہ کہ یہ جو آپ نے بھیک کی شکل میں دیا, بلکہ آپ اس کو کچھ دے رہے ہیں, تحفہ ایک قسم کا. وہ ہمارے لیے دینا تو ضروری ہے جس کا اسمال ہے, لیکن جس کو دیا جا رہا کوئی حقیر چیز نہیں دی جا رہی, وہ اس کا حق ہے, اس کا رائٹ ہے, وہ سمجھ رہے ہیں. آپ کو احسان نہیں کر رہے اس پر دے کر, وہ تو احسان الٹا بولیے وہ کر رہا ہے, نہ لینے والا رہا فطرہ تو کہاں دیں گے لے جا کر, ایکسپورٹ کرنا پڑے گا اس کو, جو ہے دوسرے ملکوں میں بھیجنا پڑے گا اٹھا اٹھا کر, ہے نا, کرنا پڑے گا. ایسا ہوتا ہے نا, بہت سے مالی جہاں فطر لینے والے کوئی نہیں ہے, پوچھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے, رسید پھاڑو, پھر وہ جاتی ہے, پھر اسے خریدتے ہو, دوسرے ملکوں میں بانٹ. یہ سہولت ہے کہ آپ دے سکتے ہیں تو دیجئے, ٹھیک, اس کو اناج کی شکل میں دیجئے, پھر چاہے وہ گیہوں ہو یا جواری ہو, ठीक है, ज्वारी आजकल महंगे गेहूँ से, आप वो दीजिए, आप चावल दीजिए, मुनक्का है, खजूर है, पनीर है, ये सब आप जो है दे सकते हैं। ठीक, तो कोशिश करें अच्छा आप माल खरीदे, वो माल खरीदे जो आप खाते हैं, या कभी कभार ये भी आप सोचें कि वो माल दे जो आप नहीं भी खाते हो, इसलिए कि जिसको दिया जा रहा है वो वाकई में मुस्तहिक है। हमारा एक मिजाज अजीब है, हम मुसलमानों का एक मिजाज हो चुका है, वो ये है अल्लाह ने जिसको दिया उसको खिलाने पर तुले हैं, जिसको नहीं है उसको खिलाते नहीं। मेरी दावत के अंदर एक मिनिस्टर आ गया, वो पहले ही परेशान है, उसको गोश्त डॉक्टर ने मना कर दिया, उसको ये मना है, उसको वो मना है, उसको ये मना है, उसको ये रोटी मना है, उसको वो चावल मना है, उसको सब मना है बेचारे को। मुख्तसर वो आता है, एक निवाला डुबा खाता है, उसके लिए पूरी दुनिया जहाँ की नलियाँ और बोटियाँ और उसके लिए अच्छी रोटियाँ और उसके लिए सब कुछ है, और वो बस नहीं नहीं भाई मेरे पास हो गया, नहीं नहीं भाई नहीं नहीं कर, जबकि वो खाता पीते घर से है, सब कुछ है, मैं उनकी बुराई बयान नहीं कर, अल्लाह ने उसको दे रखा है नेमतें, एक मालदार इंसान उसको दे रहा, अल्लाह ने दे रखा उसको नेमतें, जिसको नहीं है वो आकर बैठा है तो उसको उधर बिठा दो, उसको लेट करो, उसको बाद में बोलना और उसके क्या है, कुछ भी नहीं देख रहे। कोशिश कीजिए कि उसको आप दीजिए जो नहीं खाता है अपनी दावत में, आकर खा लेंगे इस बहाने अल्लाह अजर देगा, जो खा रहा है उसको खिला के क्या फ़ायदा है आपका। फिर से मैं नहीं कह रहा उनकी इज्जत मत कीजिए जो घर पर खाते हैं अपने, उनको भी तौखीर इज्जत कीजिए, लेकिन ज़्यादा मुस्तहिक वो है जो वाकई में नहीं खाते, इस दावत की शक्ल में वो अच्छी नेमतें खाए आपके पास की, करना चाहिए कुछ तो उसको अच्छे से दीजिए, तोहफ़तन दीजिए उसको, रिस्पेक्टफुली दीजिए, कोई बुरी चीज़ आप नहीं दे रहे हैं, वो एहसान कर रहा है आपसे लेकर। ठीक है, तो बहरहाल ये चीज़ें आप जो दे सकते हैं, कोशिश करेंगे 2.5 किलो हर फर्द की तरफ से। और सवाल लोग ये करते हैं कि सदका फितर कौन दे, जो ज़कात देते वो दे, नहीं, सदका फितर हर वो शख्स दे जो दे सकता है, समझ गए बात। मेरे को लगता है कि मैं इतनी ताकत रखता हूँ कि 2.5 किलो अनाज हर फर्द की तरफ से दे सकता हूँ, दे तो ये सदका फितर ख़ानदान अफराद के तमाम लोगों की तरफ से सरपरस देंगा, तमाम लोग, उसके ग़ुलाम, नौकर चाकर, बड़े बूढ़े, नौजवान बच्चे, हत्ता कि वो बच्चे जो अभी पैदा ना हुए हो लेकिन वजूद में, उनकी तरफ से भी दिया जाएगा, इसलिए कि वो भी ज़िंदगी आ चुके हैं, उनकी तरफ से भी ये। तो हर जिंदा इंसान, किसी इंसान जो होंगे आपके घर में जी नफ्स, उसकी तरफ से आपको सदक़ा फितर देना पड़ेगा, हर फर्द की तरफ से 2.5 किलो देंगे। और कौन देगा? हर वो शख्स जो देने की ताकत रखता वो देगा, कोई साहिब निसाब होना इसके लिए शर्त नहीं है। मेरे को लगता है मैं दे सकता हूँ, दे दो, मेरे को लगता है मैं दे सकता हूँ, दे दो। लेकिन आज मिजाज ये भी हो गया लोगों का कि लेने के लिए सब बैठे हैं, अजीब मिजाज बना लिया, कि बल्कि कुछ लोग तो होते हैं जो फितरा कलेक्शन करने निकलते हैं, लोडिंग रिक्शा होते हैं, उसमें थैले थैले भर भर के 2-2, 4-4 क्विंटल शाम में जमा करके ले जाते हैं और फिर ले आके उसको बेचते हैं। कैसी अजीब बुरी बात है ये। एक तो ऐसे लोगों ने जमा ही नहीं करना चाहिए जिनको अल्लाह ने दे दिया हो, आपकी ईद होगी ख़त्म, आप लेकिन दूसरों का हक मार लेते हैं, वो प्रोफेशनल बना लिया उन्होंने कि भाई भीख मांगना उनका एक प्रोफेशन है, ये गलत बात है। तो आप मुस्तहिक को ढूंढें और उसको ले जाकर सदका फितर पहुँचाए ताकि हर गरीब इस उम्मत का खाए। ये एक अफसोसनाक हालत है कि इतना होने के बावजूद भी इस उम्मत के हज़ारों हज़ार लोग आप देखेंगे ईद के दिन मांगते घूमते हैं, और ये उनका सवाल है घर पर कपड़े नहीं आए, खाने को नहीं। कितनी अजीब बात है, मतलब फितरा हम बराबर नहीं दे रहे हैं, या दे तो रहे तो उनको नहीं दे रहे जो उसके हकदार है। कोशिश कीजिए मुस्तहकीन तक ढूंढ कर उन बस्तियों को, उन लोगों को, उन घरों को शनाख्त करके रखें और ले जाकर उन तक फितरे का गेहूँ, चावल, मुनक्का, पनीर, खजूर या गजाइत में और भी जो कीमती गजाइत हो सकती है वो ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि वो लोग भी ईद के दिन खाएँ और भूखे ना रहें। 2.5 किलो हर फर्द के तरफ से, ठीक है, 2.5 किलो, इससे ज़्यादा देना चाहे तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक, ये नहीं कि 2.5 बोले तो नहीं, वो 2.5 बोले तो बिल्कुल सोने के ऐसा तोल के आप 2.5 किलो लाएंगे, नहीं, ये तो कम से कम है, आप इससे ज़्यादा देना चाहे अल्लाह ने इस्तेआदा दिए दीजिए, वो नफिल सदक़ा में आ जाएगा, आप बिल्कुल उसको जो है कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो है ईद उल फितर के चंद मसाइल भी आपके सामने आप रख देता हूँ। ईद उल फितर के लिए याद रखिए, किसी मीठी चीज़ के खाकर ईदगाह जाना ये सुन्नत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फितर की नमाज को ईदगाह जाते तो 1 खजूर, 3 खजूर, 5 खजूर ताक अदद में खजूरें खाकर निकलते। ये भी एक अजीब बात है कि उम्मत मुस्लिमा के बहुत से लोग ईद के दिन भी रोज़ा रखते हैं ना, फजर से लेकर ईदगाह जाने तक रोज़ा, ये कौन सा रोज़ा है मुझे तो नहीं पता, और रोज़े की कौन सी किस्म इतनी शॉर्ट वो भी मेरे को पता नहीं उसकी कोई, कि कहाँ से आई है। ईदगाह जाते बोले वहाँ जाके रोज़, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज को जाने से पहले मीठा खजूर खाकर जाते, और आप ईद की नमाज उमूमन जो इशराक के फ़ौरन बाद पढ़ा देते, मतलब फजर होती, घर आया, खाया और गए, इशराक मतलब सूरज निकला और नमाज हुई, बिल्कुल फौरन, जैसा कि आज भी हरमैन में और गल्फ जो खलीजी ममालिक में होता है फौरन, बल्कि फजर की नमाज के 20 मिनट बाद ईद की नमाज खड़ी हो जाती है। बस इसी तरह अंदाज़ा लगाइए आप, कई का रोज़ा, यहाँ 8-9 बजे नमाज हो रही तो बोले रोज़ा रहना, اور پھر رکھتے ہیں، پھر وہ روزے کو کھولتے ہیں شرخر میں سے، یہ کیا ہے؟ آپ سنت یہ کہ کھجور سے وہ کیجئے۔ تو عید کی عید الفطر کو کچھ کھا کر جانا سنت ہے، عید الاضحیٰ کو آ کر کھانا سنت ہے، ٹھیک؟ اور عید الفطر کو میٹھا مطلب کچھ نہ کچھ کھا کے جانا سنت ہے، عید الاضحیٰ میں آ کر جو جانور ذبح کرے اسی کی کلیجی بناتے اللہ کے رسول اور کھاتے، تو یہ سنت ہے۔ کوشش کیجیے یہ چیزوں پہ عمل ہم کریں۔ تو کچھ کھا کر جانا، اور عید کے دن کو روزہ نہیں ہوتا، یہ حرام دین ہے روزے کے اعتبار سے۔ جو ہے پانچ دن ایسے ایام ہیں جن میں روزہ رکھنا حرام ہے، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، اور باقی ایام تشریق کھانے پینے کے دن جو ہوتے جو عید الاضحیٰ کے بعد چلتے ہیں۔ دس عید الاضحیٰ، دس جو ہے تاریخ جو ہوتی عید کی، عید الاضحیٰ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ تو ہوا ذی الحجہ کے مہینے کی عید کا دن۔ اس کے بعد 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ ایام تشریق ہے، کھانے پینے کے دن ہیں۔ تو یہ چار دن ایک ساتھ آتے ہیں، اور عید الفطر پانچ، یہ پانچ دن روزہ رکھنا حرام ہے، یاد رکھیے۔ تو عید کے دن کوئی روزہ نہیں ہوتا، اتنا چھوٹا روزہ تو ہوتا ہی نہیں کسی بھی حال میں، ٹھیک؟ جو لوگ رکھتے ہیں اکثر لوگ سمجھتے ہیں روزہ رہتا اور پھر کھجور کھانا، روزہ کھولنا اور پھر عیدگاہ جانا، درست نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں عید کے دن۔ تو میٹھی چیز کھا کر آپ جائیں گے، بالخصوص کھجور، اور وہ بھی طاق عدد میں، 1, 3, 5، ٹھیک ہے؟ لیکن سلسلے کو جاری ہی مت رکھیے، آپ ایک کھا لیے، اب دو کھا لیے، اب تین کھا لیتا، پھر چار کھا لیے، پانچ کھا لیتا، چھ، اور کھجور کھاتے بیٹھے ہوئے آپ ادھر، ٹھیک؟ یہ درست نہیں۔ مقصد یہ کہ آپ کچھ کھا کر جائے، رسول اللہ کو بتانا تھا یہ چیز، ٹھیک؟ اسی طرح نماز عید کے لیے پیدل جانا اور پیدل واپس آنا سنت ہے۔ سواری پہ جانا آنا کوئی حرام نہیں ہے، کوئی غلط عمل بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ پیدل جا سکتے اور آ سکتے ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور یہ سنت کا درجہ رکھتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے اور آتے پیدل، اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے آنا، یہ بھی سنت ہے۔ مطلب جاتے وقت ایک راستہ اختیار کیجئے، آتے وقت دوسرے راستے سے آئیے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی سنت ہے، کوشش کرے کہ اس پہ عمل کرے۔ اسی طرح عیدگاہ جانے آنے کا راستہ بدلنا، یہ بھی سنت ہے۔ نماز عید کو بستی سے باہر عیدگاہ میں پڑھنا، یہ سنت ہے، اور اللہ کے رسول ہمیشہ اس کو بستی سے باہر کھلے میدان میں پڑھتے تھے، جو کھلا ہو، آسمان کے نیچے کوئی چیز ہو۔ تو کوشش کریں ہم اور آپ بھی کہ ہم کھلے میدان میں، جو کہ عیدگاہ ہوتے ہیں، عیدگاہ میں جا کر یہ نماز پڑھنے کی جو کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ نماز عید کے لیے خواتین کا بھی جانا جو ہے یہ سنت ہے، اور بلکہ کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم عید کے دن تو خواتین نماز کو ضرور جائے گی، عید کے، اس لیے کہ یہ اجتماع شہر کے لیول پر اجتماع ہوتا ہے، تو کم از کم عید کے دن جائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ ہیں، حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا یہ فرماتی ہیں، سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا، ہمیں حکم دیا، کیا حکم دیا؟ کہ دونوں عیدوں کے دن ہم حیض والی اور پردہ نشین یعنی تمام عورتوں کو عیدگاہ لے جائیں۔ آپ انداز لگائیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دے رہے، اس حکم کی حد دیکھیے کہ وہ فرما رہی کہ رسول اللہ حکم دیتے تھے عیدگاہ، عید کی نماز کے لیے تمام عورتیں عیدگاہ جائے، حتیٰ کہ پردہ نشین، مطلب بڑی عورتیں، بالغ عورتیں، اور چھوٹی جو پردہ نہیں کرتی وہ بھی، اور حیض والی عورتیں بھی جائے۔ دیکھیے اندازہ لگائی، حیض والی عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، ہم جانتے ہیں، لیکن عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی، اس لیے وہ آ سکتی ہے، اس کے اندر مسجد میں ایسی عورت نہیں جائیں گے، لیکن عیدگاہ آ سکتی، عیدگاہ مسجد نہیں ہوتی ہے، ٹھیک؟ حیض والی عورتوں کو بھی حکم دیتے کہ وہ مسجد جائے، عیدگاہ جائے، عیدگاہ انہیں لائے، تاکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ نماز اور دعاؤں میں شرکت کریں۔ جو غیر حیض والی عورتیں ہوں گی وہ نماز پڑھیں گی، اور حیض والی عورتیں دعاؤں میں شرکت کریں گی جب امام خطیب جو ہے خطبے کے اندر دعا کریں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کتنی تاکیدی حکم ہے یہ کہ رسول اللہ ہمیں حکم دیا کرتے کہ تمام عورتوں کو، حیض والی، بغیر حیض والی، مطلب جو پاک ہے، جو ہے سب کو لے جائے، کہاں لے جائے؟ عیدگاہ۔ کم از کم کچھ نہیں تو عیدگاہ تو کم از کم سال میں ایک بار عورت آئے اور مسلمانوں کے اجتماع میں شامل ہو اور امام کی دعاؤں میں شرکت کرے، یہ ضروری ہے، یاد رکھیں۔ لیکن یہ سنت کو ہم نے بھلا دیا۔ آج عیدگاہوں میں سب سے پہلے تو کوئی نظم نہیں ہے، نہیں نہیں بے پردہ کیوں، یہ ہوں گی، فلاں ہوں گی۔ دیکھیے شریعت نے جب حکم دے دیا، نظم کرنا آپ کا کام ہے، نظم کرنا، ہم سے اگر کوئی چیز نہیں ہوئی تو شریعت پہ الزام مت لگائیے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ ایک عورت کے لیے افضل ہے کہ اپنے گھر پہ نماز پڑھے، لیکن یہاں تاکیدی حکم رسول اللہ دے رہے، نکالو، نکالا کرو، لاؤ ان کو مسجد میں، عیدگاہ کے اندر لایا کرو عید کے دن، حتیٰ کہ جو پردہ نشین ہیں، عورتیں جن پہ نماز فرض ہے، اور وہ عورتیں جو حیض والی، ان کو بھی لاؤ، یہ لوگ الگ بیٹھیں گی یہ عورتیں، اور امام کی دعاؤں میں شامل ہوں گی جب خطیب دعائیں کریں گے، اور باقی عورتیں نماز پڑھیں۔ پتہ چلا کہ عورتوں کو بھی چاہیے کہ عیدگاہ جائیں، یہ عجیب بات ہے۔ جو سنت ہے اس کو تو ہم چاہتے کہ عمل نہ کریں، اور جو غیر سنت چیزیں اس پہ دیکھیے کس حد تک عمل چل رہا ہے، کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، بلکہ کبھی کبھار لگتا ہے کہ وہ غیر سنت چیزیں ہی دین ہیں، اور جو سنت ہے وہ شاید دین کا کبھی حصہ تھی نہ کبھی رہیں گی، اس حد تک ہم نے سنت کو مسخ کر دیا، مار دیا، ختم کر دیا. تو عید کے دن یاد رکھیے، یہ سنت ہے کہ رسول اللہ تاکیدی حکم دیتے کہ عورتوں کو بھی لایا جائے، ہر عورت عیدگاہ میں شامل ہو تاکہ وہ خطیب کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ نماز پڑھے اور ان کی دعاؤں میں شرکت کرے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھاتے، مردوں کو خطبہ دیتے، چونکہ انتظام نہیں تھا، عورتیں پیچھے ہوتی تھیں، سنیں پھر پیچھے جاتے تھے، اور عورتوں کو الگ سے واعظ و نصیحت کرتے تھے. پہلے مردوں کو کرتے تھے، پھر عورتوں کو بھی کرتے تھے، دونوں کو کرتے تھے، اندازہ لگائے. تو اس سے پتہ چلا اگر خطیب انتظام نہیں ہے مائک کا تب بھی وہ بلا سکتا ہے، اور الگ سے ادھر ہی خطبہ دیں گا، ادھر ہی خطبہ دیں گا ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی اہمیت ہے اس کی. ٹھیک ہے، اسی طرح عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں ہے، کوئی اقامت نہیں ہے، اس سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، اس کے بعد بھی کوئی سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے عید کی نماز کے بعد خطبہ دینا جو ہے مسنون ہے. پہلے نماز پڑھی جائیں گی، بعد میں خطبہ ہوگا، یہ مسنون ہے. لیکن یہ سنت بھی آج ہم نے چھوڑ دی، خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کی نماز بعد میں ہوتی ہے نا. خطبہ بلکہ بعد میں بھی ہوتا ہے اور پہلے بھی ہوتا ہے. عید کی نماز سے پہلے خطبہ چالو ہو جاتا ہے، ایک ایک ڈیڑھ گھنٹہ چلتا ہے، اس کے بعد عید کی نماز ہوتی ہے اور پھر ایک عربی خطبہ ہوتا ہے جو اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے بھی ممبر بنا دیا، اس پہ چڑھ کر دیتے ہیں، درست نہیں ہے. بغیر ممبر کے آپ رہیں گے، اس لیے کہ مسجد نہیں ہوں گی، وہ کھلا میدان ہوگا جہاں کچھ نہیں ہوگا اور آپ نیچے کھڑے رہ کر بات کریں گے. بہرحال ٹھیک، تو یہاں جو ہے بعد میں جو ہونا چاہیے اس کے لیے. ٹھیک، تو یہ چند باتیں بہرحال عید کے تعلق سے تھی. عید کے تعلق سے یہ بات بہت ہوتی ہے کہ اس کے نماز کا طریقہ چونکہ عام نمازوں سے تکبیر کے اعتبار سے مختلف ہے، تو عورتیں بڑے کنفیوز جاتی کہ وہ تکبیرات کا ہم کو نہیں سمجھ آ رہا کیسے کرنا. تو جس کو دیکھیے نہیں سمجھ میں آ رہی بات، تکبیرات سنت ہے، اگر نہ بھی دی جائے وہ زائد تکبیرات تو نماز ہو جاتی ہے. دو رکعت آپ گھر میں نفل نماز جیسی پڑھتے بس پڑھ لیں، نماز ہوگی عورتوں کی. کنفیوز ہو جاتی ہے عورتیں، کتنے وہ کرنا، وہ ہاتھ بھول جا رہی میں، کتنی بار اٹھانا، وہ سات بار یاد نہیں رہنا، وہ پانچ بار بات کا یاد نہیں رہنا. 12 تکبیریں زائد ہوتی ہیں عید کی نماز میں، اب وہ بھول جا رہے سات کیسی کرنا اور کب کرنا اور 12. سمپل ہے، یہ سنت ہے، چھوڑ دیجئے تکبیرات کو. دو رکعت جیسی آپ نفل نماز پڑھتے پڑھ لیجیے، عید کی نماز ہو گئی، ہو گئی. ٹھیک ہے، اتنا آسان ہے. اور جس کو معلوم ہے طریقہ، وہ طریقے کے مطابق پڑھے. جس کو آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، میں دو منٹ میں نہیں بتا سکتا ہوں، ایسا ایسا آپ پھر بولیں گے، پھر کنفیوز بھی سوال آئیں گا، پھر سے بتاؤ، پھر سے بتاؤ، پھر سے بتاؤ، بہت مشکل ہو جاتی. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کو سیکھنا پڑتی ہیں، پڑھنا پڑتا ہے، کھڑے ہو کر عمل کر کے پریکٹس کر کے سیکھنا پڑتا ہے، وہ بتانے سے کبھی کبھار نہیں آتی ہے، سمجھ میں بھی نہیں آتی ہے. ٹھیک، تو آپ کوشش کریں کہ ان چیزوں کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں، ان کو سیکھنے کو. جیسے بہت سی بار لوگ ہوتے ہیں تراویح پڑھ کر بتائیے، پچھلی بار سوال آتا ہے آپ دو رکعت پڑھ کے مسئلہ ہی حل کر دیجیے اب نماز کا، تو بہت مشکل ہے. یہ چیز ایسی نہیں ہوتی جب تک آپ خود نہ پڑھیں اور خود اس پہ عمل کر کے مشق نہ کریں، یا دوسرے کو نہ بتائے، دوسرے کسی کو ہمیں کو دیکھو میں جو پڑھی وہ برابر ہے کیا، تب یہ ہوں گا. اور دین کا معاملہ سیکھنے سکھانے والا ہے، خالی بولنے سے، سننے سے، کسی کے بتانے سے نہیں ہوتا. تو کوشش کریں کہ اس کو ہم جانیں. تو یہ چند مسائل تھے رمضان کے، اعتکاف کے، عید کے، میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کو رمضان کی برکتیں اور اس کے فضائل صحیح سے اٹھانے کی توفیق دے، اور جو ہے ہمیں اس مہینے کو ہمارے لیے مغفرت اور رحمت کا مہینہ بنا دے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر، زندہ رکھے خاتمہ ایمان پر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ.